1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Slowakije heeft de nationalistisch linkse regeringskandidaat Pellegrini de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij won met ongeveer 54% van de stemmen van de liberale en pro-westerse oppositiekandidaat Korsjok, die zijn nederlaag heeft toegegeven. Pellegrini is een bondgenoot van de populistische premier Fico. Pellegrini splitste zich 4 jaar geleden na conflicten af van Fico, maar stapte vorig jaar toch weer in een coalitie met hem. De president heeft in Slowakije vooral een ceremoniële rol, maar kan wel wetten vetoën. Verwacht wordt dat Pellegrini de macht van Fico zal versterken. Op verschillende plekken in Israël zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. Ze eisen vervroegde verkiezingen en willen dat de regering meer doet om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. Er waren demonstraties in onder meer Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. In het zuidwesten van Syrië zijn zeker 7 kinderen om het leven gekomen door een bermbom, melden Syrische staatsmedia. Ook raakten 2 mensen gewond. Het gebeurde in de provincie Dara. Het is onduidelijk wie erachter zit. Het Syrische staatspersbureau wijst naar militante groeperingen, maar het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt juist dat een pro-regeringsmilitie erachter zit. Het is al sinds het uitbreken van de opstand in Syrië in 2011 onrustig in de provincie Dara. PSV is weer een stap dichter bij de landstitel. De Eindhovenaren waren thuis een maatje te groot voor AZ en wonnen met 5-1. Met nog 5 wedstrijden te gaan heeft de ploeg van Peter Bos 12 punten voorsprong op nummer 2 Feyenoord. Twente won thuis met 2-0 van Fortuna Sittard. Sparta verloor thuis van Heracles, het werd 2-1. En PEC Zwolle won thuis met 2-1 van Excelsior. Het weer, vannacht bewolkt en wat regen. Het koelt af tot een graad of 12. Tegen de ochtend klaart het vanuit het westen op, dan gaat de zon schijnen. Maar in de middag komt er dan weer meer bewolking en in de avond is er in het zuiden kans op regen. Het wordt 16 tot 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. NPO informatie op de A1 Apeldoorn naar Hengelo staat er tussen het knooppunt Beekbergen en Twello vast een file van 6 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 7 april. De lente is officieel begonnen, want het was gisteren wel 23 graden. Ik heb de hele dag in Utrecht in een park gelegen en het was heerlijk om weer wat vitamine D op te kunnen nemen. We gaan nu hopelijk afscheid nemen van al deze donkere en vooral natte dagen. Maar het fijne is dat als je hier midden in de nacht zit, in die donkere dagen, dat het toch leuk is dat we toch de komende 2 uur op wereldreis kunnen. Want we vliegen dit uur naar Canada, naar Colombia en naar Zweden. En daar duiken we zometeen daar in de lokale economie. En laat me weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien vanuit je huis in Nijverdal? Misschien vanaf je bank uit het mooie Friese Sneek? Of lig je lekker te luisteren vanuit je fauteuil in Denemarken? Of geniet je nog na van een prachtige dag in Malaga? Laat het mij weten via die gratis NPO Radio 1-app. De wereld van BNN VARA. Maar eerst stel ik je heel graag mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Brussen. Bas, een hele goede middag. Ja, goeienacht, Rosa. Er is wat aan de hand met de maple syrup in Canada. Een van de grootste producten vanuit jullie land. Wat is daar mee aan de hand? Nou, Canada is op de wereld dominant in de productie van maple syrup. Heel bekend, uiteraard. En jaarlijks wordt er rond deze tijd maple syrup geoogst. Dus de oogst is nu aan de gang. Dat is een paar weken. Maar maple syrup is een natuurproduct. En dat kan alleen maar geoogst worden als het 's nachts vriest en overdag boven nul is. Okay. En dat is maar een paar weken. En vanwege de klimaatsverandering In de afgelopen jaren is het te warm geweest voor de oogst. En wat hebben de Canadezen gedaan? Of ik moet zeggen de Quebecers, want dit is een idee uit Quebec. Die dachten van, nee, we moeten zorgen dat we een strategische voorraad maplesirup hebben. Dus die hebben een aantal enorme opslaglozen gebouwd. En daar wordt maplesirup in bewaard voor als het minder is in een jaar, dan kunnen ze nog altijd aan de wereldvraag voldoen. Oké, nou, dus ze hebben gewoon een extra voorraad aangelegd eigenlijk. Een soort noodvoorraad. Ja. En dat is de enige noodvoorraad maplesirup in de wereld. Maar dat zou je niks verbazen. Nee, dat verbaast mij niet. En om aan te geven hoeveel dat is, het gaat ongeveer om een hoeveelheid die daarin past, van maplesirup, die ook past in 53 Olympische zwembaden. Oh, dat is flink. Overigens raad ik niet aan in maplesirup te zwemmen, maar dat is wat anders. Op dit moment is die voorraad maar 3 Olympische zwembaden. Zo, ongeveer dat is 3. Ja, en dat is vanwege de hele slechtste oogsten van de afgelopen jaren. Dus wat kan je verwachten als er de strategische voorraad minder is? Dat de prijs van de maplesirup waarschijnlijk omhoog gaat. Mm-hmm. Omdat het kan niet meer goed. Er is niet meer voldoende. Alleen het goede nieuws is van de afgelopen weken is dat er een ontzettend goed maplesirupseizoen is. Je moet je voorstellen, zo gauw het seizoen open is, dan worden de taps, want het is een gaartje in de boom en daar een kraantje, daar wordt een emmertje aan gehangen. En iedere boom produceert ongeveer 40 liter sap en dat wordt dan gekookt in een schuurtje en dan blijft er ongeveer 1 liter maplesirup over. Uh-huh. Dus er is ontzettend veel sap nodig, maar de oogst is heel erg goed dit jaar. Kijk! Dus ze verwachten die strategische voorraad helemaal niet te hoeven gebruiken. En daarnaast zijn er in de afgelopen jaren 13 miljoen nieuwe sugar maples geplant. Dat zijn de maples waar je het suikerwater vandaan kan halen. Dus ze zijn redelijk optimistisch gestemd over de kansen om die voorraad weer op peil te houden. Maar wij hebben alvast een paar extra flessen maplesirup gekocht. Ja, maar hoe ziet het er nu? Want nu zijn al die nieuwe bomen zijn al geplant, komt eraan. Ja. Wat denk je wat er gaat gebeuren met de toekomst van de maplesirup? Want het klinkt niet heel gunstig. Nee, maar uiteindelijk, het mag best warmer worden op de wereld. Mm-hmm. Om maplesirup te kunnen produceren. Maar wat je dus nodig hebt, is een relatief lang seizoen. Juist. Waarbij er nachtvorst is en overdag warme temperaturen. Mm. En hoe lang dat duurt, hoe langer je die maplesirup kan tappen. Want als het te warm wordt, dan droogt het op. En als het te koud wordt, dan stroomt het niet. Dus het is... Ja, het is een heel eigenzinnig product. Ja, het is nogal scheikunde wat erachter zit, inderdaad, ja. Ja, maar uiteindelijk denk ik dat door inderdaad gewoon veel meer bomen te planten, waardoor je een enorme extra capaciteit hebt, dat die schuren wel eens weer opnieuw gevuld kunnen worden. Kijk. Met 53 Olympische zwembaden. Dat is heel goed, daar gaan we voor. Dankjewel, Bas Brusser vanuit Canada. En als je nu een maplesirup gebruikt, geniet er nog maar extra van, hè? Uiteraard. Dankjewel, Bas. Tot zometeen. Tot zo. En dan vliegen we door naar Colombia, want daar woont Sabine Boogaert. Sabine, een hele goede avond voor jou. Hoi, Rosa. Goedenavond. We gaan het hebben over bijzonder nieuws, waar ik eigenlijk geen weet van had. Want in... Oh, Sabine, ben je daar nog? Ja, zeker. Ja, sorry, je viel heel even weg. Maar er is nog wat aan de hand met de mannelijke toeristen in Colombia. Wat is daarmee aan de hand? Ja inderdaad. Het is misschien gelukkig niet heel erg in het nieuws. Maar hier wel, hier in Colombia wel. Sinds ongeveer september, oktober vorig jaar zijn het aantal overvallen en op een bepaalde manier dus, maar daar komen we zo direct op, met 200% gestegen op buitenlandse bezoekers. En dat is dus echt enorm veel. En het aantal gewelddadige sterfgevallen onder buitenlandse bezoekers, en dan met name dus mannelijke bezoekers is met 29% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. En dat komt door een fenomeen dat, ja, dus dat in Nederland echt helemaal niet bekend is. Tenminste, niet naar wat ik weet. Mm-hmm. Maar hier eigenlijk al jarenlang een punt is. Alleen, ja, ik denk dat gewoon 10 jaar geleden, dat de Colombianen toen nog niet het idee hadden van, goh, laten we buitenlandse toeristen hiervoor nemen, maar dat nu steeds populairder wordt. En dat is namelijk dat als, dus met name mannen hebben hier, ik heb eigenlijk nog nooit een verhaal gehoord van een vrouw hierover. Maar met name mannelijke toeristen die hebben hiermee een probleem. Dat gaat namelijk over dat wanneer zij gaan daten, dus via een dating app of alleen of met vrienden naar een bar of naar een discotheek gaan. En dan raken ze aan de praat met vrouwen. Of dat dus op een dating app, dan gaan ze uit met vrouwen. En vervolgens worden ze of beroofd en dan overleven ze het. Dus dan worden ze ergens in de volgende dag ergens wakker op straat of ergens langs de weg. Of ze overleven het dus niet. En dat is dus nu een aantal best wel vaak gebeurd. Dit jaar al en vorig jaar. En de Amerikaanse ambassade heeft daar zelfs een extra alert voor afgegeven. Zo, want heel even om samen te vatten, het is er zo dus dat bepaalde Colombiaanse vrouwen dus gaan daten met toeristen, met mannen, en die beroven ze dan of komen zelfs dan om het leven hierbij. Klopt. Ja, en dat is niet iets nieuws. Dus Colombianen zelf, dus Colombiaanse mannen zelf, hebben hier al, dat gebeurt al jaren. Ik ken zelfs ook iemand, een vriend van mij, die is dat zelfs ook overkomen. Het was niet eens een date, het was gewoon wat drinken met collega's. Hij bleef alleen achter, wat vrouwen, die waren daarbij. En die werd de volgende dag, heeft hij dus overleefd, ergens buiten Bogota gevonden langs de weg. Helemaal beroofd. En die mensen die worden dus gedrogeerd. Zonder dat je het dus door hebt. En dus in sommige gevallen overleef je dat dus niet. Zo. En dat is dus iets wat in Bogota en Medellin met name veel voorkomt. Er is nu een enorme stijging in Medellin. Ook vanwege natuurlijk de enorme stijging in toerisme in Medellin. Maar ook in Bogota is dat komt het voor in bij zowel Colombiaanse mannen als bij buitenlandse mannen. Maar het probleem is dat, ja, ik denk dat je, ja, als Nederlandse mannen dit horen, kunnen ze dat denk ik wel snappen. Dat in Nederland heb je een veel groter vertrouwensmentaliteit, om het maar even zo te zeggen. Mensen die vertrouwen elkaar. Ja. En dat doen buitenlandse mannen, die vertrouwen dus ook de mensen hier. En dat is echt een hele grote fout om te maken. Zo. Helaas. Maar is er iets vanuit de regering? Want je zegt dat de Amerikaanse ambassade, die waarschuwt eigenlijk toeristen hier al voor. Is er iets vanuit de overheid in Colombia, dat zij denken, oh, we gaan er iets aan doen, want het is echt een groot probleem? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoor daar, het is heel moeilijk om dat te doen. Ik weet wel dat de lokale overheid, dus de lokale politie, die pakt soms wel mensen op, want dit zijn niet, vaak niet individuele vrouwen. Dit zijn bendes. Hele bendes, ja. Dus dat zijn vrouwen die behoren tot een bende. En die zitten dus heel gericht op Tinder bijvoorbeeld. Of die gaan heel gericht op zoek naar mannen die ze hiervoor kunnen gebruiken, om het even zo te zeggen. Zo. En die horen dus bij een bende. Dus soms wordt er zo'n bende opgerold. Maar ja, het is heel moeilijk om dat te doen. Ja, het is moeilijk te controleren. Ja, precies. Dat is heel moeilijk om te controleren. Ja. Oké, nou, heftig nieuws vanuit Colombia. Dus nog even een extra waarschuwing als man alleen. Moet je daar toch zeker extra goed uitkijken? Ja, zeker. Of gewoon niet op een dating app gaan. Of in ieder geval helemaal niemand vertrouwen. Zeker niet tijdens een naar idee. Ja. Zeker. Nou, heel bizar. Laten we het er een andere keer nog wat uitgebreider over hebben. Over deze bendes. Ook wel gedomineerd door vrouwen. Dat is ook wel bijzonder. Want dat hoor je niet heel erg vaak. Ja, of ze gedomineerd worden door vrouwen, dat weet ik niet. Dat moet ik eerlijk zeggen. Het zou kunnen dat ze gedomineerd worden door mannen. Maar dat vrouwen de uitvoerders zijn, om het even zo te zeggen. Nou. En Colombiaanse vrouwen staan natuurlijk bekend als een van de mooiste ter wereld. En daar maken ze dus goed gebruik van. Ja. Ja. Nou, goed om daar nog een keer dieper op in te duiken. Dankjewel voor nu, Sabine Boogaert vanuit Colombia. En ik spreek je zometeen over de economie daar. Tot zo. En dan vliegen we naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedemacht, Rosa. Goedemacht. Er is een heel bijzonder onderzoek gedaan naar de verschillen tussen Zweden en Italianen. Vertel, wat voor onderzoek was dit? Klopt, het is uitgevoerd door Marianne Gulberg, de Universiteit van Lund, waar ze werkt als psycholinguisticus. Ik weet nog, toen ik op de universiteit zat, dat je ook wel eens testjes ging doen, gewoon om een kopje koffie of een appelflap te verdienen. En in dit geval werden Zweden gevraagd om een filmpje van Pingu te kijken. Je weet wel, dat pingwinnetje, klei. En dat duurt 5 minuten. En daarna moesten ze uitleggen aan een vriend wat ze gezien hadden. En hetzelfde onderzoek gebeurde in Italië. En wat blijkt, dat Italianen 2 keer zoveel gebaren maken tijdens het praten dan Zweden. Wat een goed onderzoek, maar het verbaast me helemaal niks. Want als ik aan een Italiaan denk, die is alleen maar bezig met zijn handen. Inderdaad. Het verbaasde mij ook niet. Maar Marianne Berglund en een vriendin van haar uit Italië, die wilden eigenlijk het onderzoek doen om het te ontzenuwen. Om te vertellen dat het niet waar was. Oké. Het is dus wel waar. Dat is zeker waar. Ja, want als je om je heen kijkt naar alle Zweedse mensen, wordt er veel gebruik gemaakt überhaupt van gebaren en lichaamstaal? Nee, ze praten überhaupt niet veel. Dus ik stond wel om te kijken dat ze gebaren maken. Maar volgens het onderzoek maakt de Zweed ongeveer 11 gebaren per 100 woorden. Oké. En de Italiaan zit op 22. Mm. En die blijkt andere gebaren te maken dan de Zweed. Oh ja, zit daar een onderscheid in? Ja, de Zweed die maakt meer gebaren om acties uit te drukken. Dus als hij een deeg aan het rollen is met een deegroller, dan maakt hij die draaiende beweging met zijn handen van de deegroller. Ja. En de Italiaan die maakt ook nog gebruik van zijn handen om bepaalde woorden te benadrukken. Of te accentueren. Ja, en ja, misschien komt het omdat Italianen vrij klein van stuk zijn. Dus dat ze wat meer ruimte nodig hebben om te laten zien wat ze bedoelen. Ik weet het niet. Ja, gewoon even extra passie daarachter te zetten, denk ik. Extra passie, het zou zomaar kunnen. Ja, nou, wat een goed onderzoek. Dus Zweden, de Zweedse mensen die gebruiken 11 op de 100 woorden, gebruiken ze daar gebaren voor. En bij de Italianen dubbel zoveel. Een prachtig onderzoek waar we veel van hebben geleerd. Ik ben benieuwd hoeveel Nederlanders gebruiken. Het zal er tussenin liggen, denk ik. Dat denk ik ook. Ik zou zeggen zo'n 15. Ik gok op 17. Ik heb nog geen enkel gebaar gebruikt. Oh, nu toevallig. In ieder geval. Maar goed, dat is een onderzoek voor de volgende keer. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen weer. Tot zo meteen. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op dit plekje heel even een Nederlandstalig tintje te creëren. Even dat thuisgevoel te creëren door een Nederlandstalig nummer te draaien. En wil je graag meenemen en wat aandacht geven aan een van de populairste bands of ja groep eigenlijk van Nederland op dit moment. En dat is natuurlijk Goldband. Het nieuwe nummer, You and Me, dat tekent eigenlijk het begin van het festivalseizoen. En dat was vorige week. En Paaspop begon toen en Digital was er ook. En natuurlijk kan Goldband daar helemaal niet missen. Ze zijn dit jaar ook weer goed vertegenwoordigd. Ze staan ze op Siget, op Lowlands en op Pukkepop. En deze week hebben ze ook nog eens aangekondigd dat ze in november in de Ziggo Dome staan en een maand later in Sportpaleis in Antwerpen. Het gaat de Haagse boys zeker voor de wind en dat snap ik helemaal. Dit is een nieuwe nummer. Dit is You and Me van Goldband. Voor woord You and Me van Goldband. En dat is eigenlijk een beetje zoals het hier ook is in de radio, hè? Hier in de nacht. Alleen jij en ik zijn hier op de zender op NPO Radio 1. En dat is toch een prachtige sfeer die je hier kan hebben in de nacht. Soms vergeet ik hoe hard een liedje is als ik hem voor jullie ga draaien. Maar ik hoop dat jullie mee hebben kunnen springen, dansen en al een beetje hebben kunnen uitkijken naar die heerlijke zomer waar we hopelijk buiten lange nachten allemaal kunnen dansen. Van Nederlanders hadden in 2023 meer te besteden dan het jaar daarvoor. Toch kon de helft van de Nederlanders niet rondkomen. En de reden hiervoor is waarschijnlijk omdat men het moeilijk vindt om hulp te vragen bij organisaties. We lossen alles het liefst zelf op. Dit resulteert vaak in mensen die in de geheime armoede leven. En het is dan ook wel... En het is, excuus, ik ga heel even hoesten, pardon. Sorry, daar ben ik weer. Nu gaat het beter. Dit resulteert vaak in mensen die in geheime armoede leven. En het is niet snel bekend dat ze hulp nodig hebben, waardoor de armoede nog langer duurt dan nodig. Aan de andere kant lijken de rijken steeds meer te besteden te hebben. En het lijkt erop dat rijken alleen maar rijker worden en de armen armer. Maar hoe gaat het economisch gezien in het buitenland? Zijn er pieken of juist dalen? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Canada, Colombia en Zweden. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Brussen. Bas, een hele goede middag wederom. Hoi Rosa. Ja, excuus van de stem. We gaan het hebben over de Canadese economie. En om het heel even goed duidelijk te hebben, als we kijken naar de Canadese economie, naast de maple syrup, waar bestaat het nog meer uit allemaal? Nou, Canada heeft op de wereld gewoon geluk gehad. We hebben ontzettend veel natuurlijke grondstoffen. Olie, gas, goud, lithium, cadmium, koper, zink, nikkel, diamanten, etc. Dus we zijn ruim bedeeld met natuurlijke grondstoffen. Daarnaast zijn er ook de prairieprovincies in Centraal Canada zijn uitstekend geschikt voor veeteelt en andere vormen van landbouw. Mm-hmm. We hebben een grote assemblage-industrie voor auto's. Met name Amerikaanse merken die net over de grens in Ontario met name in elkaar worden gezet. Er is nog steeds een grote bosbouwsector. Daarnaast hebben we hele sterke banken, hele traditionele banken. Heel voorzichtig zijn ze, maar daardoor heel sterk. En we hebben een bloeiende IT-sector. Dus al met al, we zijn verschrikkelijk verwend. Zeker. En dat als je kijkt naar hoe groot is dan de Canadese economie wereldwijd. Wij staan op de 10e plaats. Dus wij zitten net in de top 10. En ter vergelijking, het ligt een beetje aan naar welke statistieken je krijgt. Maar Nederland staat 18e. Mm-hmm. En het grappige is, in Nederland de helft van de mensen als in Canada. En hier is de economie twee keer zo groot als in Nederland. Dus eigenlijk zijn de economieën wat dat betreft volledig vergelijkbaar. We zitten op hetzelfde niveau. Maar een van de dingen die opvalt is bijvoorbeeld dat in Canada het gemiddelde salaris een stuk lager ligt dan in Nederland. Oh, dat Nederland is wel interessant. Ja, Nederland staat 11e op de wereldlijst van salarissen. Dus eigenlijk te hoog. Ja. Ja. En Canada staat 17e. Dus eigenlijk te laag. Maar hoe kan dat dan als Canada zo'n hele eigenlijk gunstige economie heeft, gunstig gelegen, gunstig land? Hoe kan het dan dat die lonen lager liggen? Ja, dat, kijk, het nationaal product, dat kan je niet alleen maar vertalen naar salarissen. Het betekent gewoon dat ze hier minder salarissen uitbetalen dan in Nederland. Dat is een beetje een traditie. Maar het betekent natuurlijk wel dat iemand met een lager salaris in een welvarend en zelfs een relatief duur land het best wel moeilijk kan hebben. Als de economie goed gaat, dan valt het wel mee, want dan kunnen er salarissen salarisverhogingen betaald worden. En dan heeft de overheid ook geld en dan wordt er geïnvesteerd. Maar wij zitten niet in die periode. Het gaat gewoon niet zo goed met Canada. Er is economische groei en die is zelfs ietsje groter dan in Nederland. Maar in Nederland is het verschrikkelijk laag. En de verwachting is helaas voor Canada dat het maar langzaam omhoog gaat. En wij kijken altijd, net zoals in Nederland vaak naar de Duitse economie wordt gekeken vanwege de economische integratie. Wij kijken naar de Verenigde Staten. Daar gaat het veel sneller. Daar gaat de groei veel sneller. Hoe kan het dat daar de groei veel sneller gaat dan in Canada? Nou, daar zijn verschillende redenen voor. De Centrale Bank van Canada die heeft vorige week alarm geslagen. En waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ze zeggen van er zitten structureel dingen mis in Canada. Er bestaat die groep, de G7, de rijkste industrielanden van de wereld. Nou ja, wij zijn nummer 10, maar dit zijn de westerse landen en dan zitten we er wel in. Juist. Maar binnen die G7 heeft Canada de allerhoogst opgeleide beroepsbevolking. En in geen enkel land wordt zoveel gewerkt per week als in Canada. Maar de arbeidsproductiviteit in Canada ligt juist weer veel lager dan in die andere landen. Dus we zijn hartstikke hoog opgeleid. We werken ontzettend hard. Dus weinig weekend, et cetera. Maar we produceren te weinig. Hoe kan dat? En waarom produceren we nou te weinig? En dat ligt niet alleen maar omdat we luie beesten zijn die te lang in onze bed. Nee, integendeel. Maar de omgeving is niet in staat om ons te helpen om productiever te zijn. En wie zijn dan de omgeving? Ja. Dat is in de allereerste plaats de Canadese overheid. Die heeft zoveel geld uitgegeven in de afgelopen jaren om de COVID te bestrijden en de teruggang, economische teruggang tegen te gaan. Die hebben niet echt geïnvesteerd in dingen die economische groei doen opleveren. En het allerbelangrijkste is ook dat de bedrijven nu. De rente is hier relatief hoog. En als rente hoog is, dat wil dat gewoon zeggen, geld is duur. Dus als je wil investeren, is het relatief duur. En bedrijven die zijn massaal bezig geweest met het terugschroeven van hun investeringen. Dus er wordt te weinig geïnvesteerd om ons harder te kunnen laten werken en meer te laten produceren, om het zo maar te zeggen. Ja, maar hoe zou dan de overheid, want dit hebben ze dus niet gedaan de afgelopen jaren, hoe zouden ze dat wel moeten doen? Ja, en kijk, ze moeten uiteindelijk geld vrijmaken om die investeringen te doen, die ons harder doen laten werken of meer efficiënt te laten werken. Ja. Maar omdat we zo'n enorme schuldenlast hebben via de overheid, ja, het geld moet anders besteed worden. Het moet niet en dat heeft ook met politieke oriëntatie te maken. Stop je het allemaal in sociale voorzieningen? Of stort het in nieuwe wegen, om het zomaar te zeggen. Ja. En Canada heeft eigenlijk besloten meer in te besteden aan sociale voorzieningen, het opvangen van mensen, in plaats van de economische infrastructuur te helpen te verbeteren. En ja, en dat komt zo duur te staan. Ja, want wat voor nadelen heeft het en wat voor consequenties heeft dit op dit moment nu voor het land? Nou, en ik kijk gewoon, je kan hele saaie economie tevoorschijn toveren. Maar als je gewoon kijkt naar wat er gebeurt voor de gemiddelde Canadees, die heeft al een lager loon dan in de omringende landen. Die ziet dat de prijzen enorm zijn gestegen. Qua huisvesting hebben wij de hoogste prijzen in Noord-Amerika. Dus ja. In Noord-Amerika verdienen ze meer. Verdienen de gemiddelde Amerikaan meer. Maar zijn huis is goedkoper. En dat heb je hier dus niet. Hier moet je relatief veel besteden. Vaak 40-50% van je inkomen aan huisvesting. En daarnaast zijn juist de dagelijkse boodschappen, het eten, vlees en verse groenten, die zijn hier verschrikkelijk duur geworden. En wij produceren dat allemaal wel. Maar het meeste importeren we toch. Want we zijn een noordelijk land. Dus we betalen ontzettend veel voor onze huisvesting en voor de dagelijkse boodschappen. De lonen zijn niet omhoog gegaan of niet voldoende omhoog gegaan om de prijsstijgingen te incorporeren. Ja, en wat je dan ziet is dat er meer armoede is. Ja. Mensen moeten hele harde keuzes. Mensen worden al extra geraakt dan hierdoor natuurlijk. Ja, want je bent al heel erg arm. En dan kom je in wezen, en dat zie je steeds meer gebeuren. Hè. Ook in Nederland die beroemde uitspraak van de tweedeling van de samenleving. Dat zie je hier ook. Ja, in wezen, de middengroep is aan het verdwijnen. Je bent ofwel rijk ofwel je bent arm. En de arme groep is steeds groter aan het worden. En met name de nieuwe emigranten, inheemse Canadezen, jongeren en alleenstaande vrouwen, met name vrouwen met kinderen, die zijn dan de meest kwetsbare groepen. Mm-hmm. En in die groepen zie je, zelfs bij de mensen die werk hebben, zelfs bij de mensen die gewoon inkomen hebben, maar die moeten keuzes gaan maken van ga ik de huur betalen of ga ik voldoende eten kopen? Ik heb het al eerder bij de wereld van BNNVARA over voedselarmoede gehad. Mm-hmm. Dat steeds meer Canadezen niet in staat zijn om voldoende eten op tafel te krijgen. Ja, en door die alsmaar stijgende kosten van de huisvesting krijgen mensen onmogelijke dilemma's. Ik werk veel met studenten, buitenlandse studenten. En tegenwoordig is het heel normaal dat die buitenlandse studenten naar de voedselbank gaan om eten te halen. Ik heb een hele goede collega en die had een huurhuis en de eigenaar heeft de huur verdubbeld en ze kan niks vinden. En die collega die gewoon een goede baan heeft, die heeft nou een campervan en die staat op een camping. En dat is de huisvesting. Dat zijn gewoon wat. Dat zie je steeds meer. En je had het over de organisaties waar mensen niet naartoe gaan. In Canada is dat minder. We hebben best wel een goed sociaal opvangsysteem. En je krijgt een soort minimumuitkering hier. Maar het ligt stukken lager dan in Nederland. Mm-hmm. Dus je bent meer op jezelf aangewezen. En daardoor is die armoede misschien ook wat meer zichtbaar. Maar ja, ik moet gewoon zeggen, als we spreken over dit onderwerp. Het gaat op dit moment niet zo goed met Canada op dat vlak. Nee. Want we groeien te weinig met de economie om al die mensen die het nodig hebben van een goed salaris te voorzien of goede voorzieningen te geven. Ja. En er komt ook nog eens een keertje bij, omdat wij een emigratieland zijn, groeit de bevolking hier meer dan gemiddeld. Meer dan met andere landen. En bovenal, op dit moment groeit de emigratie meer dan het nationale inkomen. Dus dat betekent gewoon dat we met z'n allen minder te besteden hebben. Ja. Dus een hele lastige situatie voor Canada. We komen daar wel weer uit, want we zijn goed bedeeld met al die grondstoffen en andere rijkdom. Maar het zal nog wel een tijdje duren. En we gaan nu de komende tijd een hele moeilijke periode in, vrees ik. Ja, want waarom? Ja, die komende tijd wordt dus inderdaad moeilijk. De recessie gaat toenemen. Ongelooflijk. Dus de bevolking groeit, de economie, dat groeit niet mee. Het wordt lastig voor Canada. Maar hopelijk, wat je ook zegt, komen jullie er ook bovenop. Ja, en we hebben voldoende in huis. Alleen, Op dit moment staan alle seinen op negatief. Dat zal niet allemaal voortduren. Maar het kost ook, ja, laten we zeggen, politieke lef. En ook lef bij het bedrijfsleven om weer te gaan investeren. Om mensen weer aan het werk te krijgen. Om dingen weer draaiend te krijgen. Daar zullen de nieuwe verkiezingen ook misschien wel aan gaan bijdragen, eventueel. Ik vermoed van wel, ja. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien, Bas. Dankjewel voor dit inkijkje in de Canadese economie. Het is een beetje een verdrietig verhaal, als ik er zo op terugblik. Ja. We zitten niet op een goed moment, maar dat komt wel weer. Dat komt wel weer. Ik wil je heel erg bedanken, Bas Bruse vanuit Canada. Ik spreek je hopelijk snel weer en ik wens je nog een hele fijne middag en avond. Dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende keer. Aditi, aditi, aditi, njo, oh, oh. Story gani inaona kwa timi, udemzi na mtua. Alikuwa jirani yangu roisambu, futifoni kiwa kampo. Kuna vita kati ya watu wawili, mtu na mupenzi wake. Sana ona amelazwa ICU, apigani ya maisha yake. Na wakili wa vita meingilia, wamezua ngori gali sana. Pia naona paybill number 0877 Na vile sina kitu sitke leo Mita mchangia tutamu Ni mwanaume gani huyo Ni mnyama si binadamu So here we are again By the river Are we gonna watch her drown Or are we gonna save her I'm standing next to you By the river Are we gonna watch her drown or are we gonna save her? And the mama say, don't shame this family with divorce. You just got married the other day and it wasn't by force. Her friends tell her to walk away when she turn around. They talk and say, did she look so happy yesterday? Her profile picture is his face. Oh no, no, no, wait. Minta changa tu kwa nyimbo. Leo ni ena kesho ni mimi duniani muviringo. So here we go again. By the river. Are we gonna watch her drown or are we gonna save her? I'm standing next to you. By the river. Are we gonna watch her drown or are we gonna save her? Oh, here we go again. By the river. Are we gonna watch her drown or are we gonna save her? I'm standing next to you. By the river. Are we gonna watch her drown or are we gonna save her? By the river. Muziek uit Kenia. Dit was South Diesel met het prachtige nummer By the River. De wereld van Jubel van De wereld. De wereld van PNN Vara. We hebben het vannacht over economie. Hoe gaat het met de economie in Canada, Colombia en in Zweden? En ik vlieg nu door naar Colombia, want daar woont Sabine Bogaert. Sabine, wederom een hele goede avond. Goedenavond. Hoe, als je de economie moet omschrijven in Colombia, hoe gaat het daar op dit moment mee? Ja, ik vind het altijd een hele lastige vraag. Ik hou me ook niet bijzonder bezig met de economie. Maar het is wel iets wat je dagelijks ziet in het dagelijks leven. Het is natuurlijk, Colombia is natuurlijk niet een eerste wereldland. En ja, hier is veel meer armoede. Volgens de laatste berichten stevend Colombia op een recessie af. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, hier is de economie zo, fluctueert zo erg. Het hangt heel erg af van ook wat de rest van de wereld doet. Met de wisselkoers natuurlijk, met de dollar en de euro. Als dat heel erg wijzigt, dan stijgen bijvoorbeeld alle prijzen hier in Colombia. Het hangt zelfs af van wat de president allemaal zegt als hij een keer... op dit moment is het vrij stabiel, maar toen hij net bijvoorbeeld aan werd gesteld... toen is de wisselkoers enorm gewijzigd en wijzigde het steeds. Kon je er echt op voorbereiden dat als hij iets raars zei... dat opeens voor mij de wisselkoers een stuk gunstiger werd. Dus dat ik geld moest overmaken vanuit Nederland. Wow. Dat dus de prijzen hier allemaal stijgen. Maar op dit moment is het vrij stabiel. Het is sinds augustus 2022 is Petro aangesteld als nieuwe president. En sindsdien is eigenlijk de economie wat minder stabiel geworden. Dus veel mensen, veel rijke Colombianen met name, hebben hun huis verkocht of hebben juist of hebben geld van hun Colombiaanse bankrekening overgesluist naar buitenlandse bankrekeningen. Inmiddels is dat wel weer wat gestabiliseerd. Maar ja, hier in een land waar er zoveel corruptie is, waar het allemaal zo onduidelijk is, ik vind het altijd ontzettend afwachten eigenlijk wat het helemaal over de wereld gaat doen. Hier zie ik niet zoals in Canada of in Nederland enorme wijzigingen in prijzen of iets dergelijks. Natuurlijk stijgt het wel. Ja. De prijzen, dat merk ik ook van de boodschappen, die stijgen wel. De huizenprijzen stijgen, alle prijzen stijgen. Dat is niet anders dan in andere landen, denk ik. Nee, dat is echt een wereldwijd probleem, ook op dit moment inderdaad. Maar als we dan kijken naar die economie dichter bij huis... we hebben in Nederland, neemt de armoede eigenlijk toe... ondanks dat we toch meer te besteden hadden. Hoe zit dat in Colombia? Heeft men daar veel te besteden in zo'n land met corruptie? Lijkt me dat best een ingewikkeld verhaal allemaal. Ja, het is ook een heel verhaal. Ik vind het wel interessant om te vertellen, omdat het zo anders is dan dat we gewend zijn, of dat jullie gewend zijn in Nederland. Colombia behoort tot een van de landen die met de grootste inkomensongelijkheid ter wereld. En dat betekent dus dat er heel veel armoede is. Ongeveer. Ja, de cijfers die ik heb het een beetje uitgezocht, maar ja, er zijn niet super duidelijke cijfers, maar ongeveer rond tussen de 50% en 70% leeft in armoede. Wat heel veel is. Ja, enorm. Ook als je hier als toerist komt, zie je dat eigenlijk niet eens per se meteen. Ik zelf word er ook niet super mee geconfronteerd, maar ook weer wel. Maar hoe dat zit, ga ik uitleggen. Hier in Colombia heb je namelijk estratos. Dat is iets wat we in Nederland helemaal niet kennen. Een estrato, ik heb geen idee hoe ik dat in het Nederlands moet zeggen. Maar laat ik het zo uitleggen. Het is het zijn wijken en buurten, dorpen, steden die zijn ingedeeld naar economische status. Dus je hebt estrato 1 tot en met 6. En nummertje 1, dat is de goedkoopste estrato, dus waar de meeste armoede is. Dus estrato 1 is een sloppenwijk. Ja. En estrato 6 is dus het helemaal tegenovergestelde. Dat zijn de meest rijke wijken of rijke buurten, rijke plekken van Colombia. Of van steden dus. Dus ook hier in Bogota, waar ik woon, daar zijn dus alle wijken en buurten zijn ingedeeld in estratos. Dus estrato 1 is dus een stoppenwijk en estrato 6 is de meest duurste wijk. Maar dan leeft men heel erg gesplitst ook. Dan zijn het echt de armen bij de armen en de rijken bij de rijken. Echt een enorme tweedeling. Exact. Ja, precies. En exact. En daarom zeg ik van... Ja, je ziet het niet. Ik zie zeg maar die armoede niet per se zo pats boom zo voor mijn deur. Want ik woon niet in estrato 1. Maar er zijn natuurlijk wel veel mensen die... Ik bedoel, bedelaars gaan niet bedelen in estrato 1. Want nee, ja, daar gaan ze niks krijgen. Ja. Ja, exact. Dus bedelaars, mensen die gaan beroven, et cetera... die gaan natuurlijk naar hogere estratos om dat te doen. En in die zin zie je het wel, maar over het algemeen is het heel erg verdeeld. Dus ik heb zelf in estrato 4, 5 en 6 gewoond. Dus ik weet ook, ja, ik heb ook echt die verschillen, die zie je in alles. Dus het is bijna niet voor te stellen, maar als je hier dus in estrato 6 woont... of 5 of 4, maakt eigenlijk niet zo uit in welke... je betaalt altijd iets anders dan in een andere estrato. Dus... Ik heb het niet alleen maar over de huur. Dus niet in estrato 4 of 5 of 6 is niet alleen de huur en de huizenprijzen zijn hoger. Maar ook de elektriciteit, het licht, het gas, alles is hoger. Dus alles is duurder dan in een lagere estrato. Okay. Dat is ergens dus heel eerlijk. Dat is ergens heel eerlijk. Maar ook, je woont ook in een soort eigen eilandje dan. Ja, want het is heel. Want kijk, die grote inkomensongelijkheid is daardoor ook heel moeilijk weg te werken. Want de Colombianen zelf houden het ook in stand. Bijvoorbeeld een schoonmaakster, die komt niet uit Estrato 6 bij een andere familie in Estrato 6. Die komt uit Estrato 2 of 3 bijvoorbeeld. En die moet vaak heel lang reizen om bij jou te komen. Ja. Want Estrato 1 is niet om de hoek bij Estrato 6. Er is echt hier enorme tweedeling of zesdeling dus eigenlijk in de economische status. En dat is heel vreemd, zeker als je hier in het begin komt, is het heel vreemd om dat te zien. Ik ben er natuurlijk aan gewend, maar het is zoiets anders dan dat we in Nederland zijn gewend. Ja, want wat doet dat dan met een land, zeg maar, met een beetje die cohesie in een land? Voelt het wel als één land eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja en nee. Ik denk, kijk, het is ook zo dat in die tweedeling, die zie je, of die splitsingen, die zie je met name in grote steden. Dus als je buiten de grote steden gaat, dan is het over het algemeen heb je daar niet meer zoveel Estrato 5 en 6. Daar is het meer gemiddeld, dus 3 en 4. En als je dus buiten de grote stad gaat, dan is alles veel meer één, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus meer armoede dus ook. Want Estrato 6, je hebt een dorp met Estrato 6, dat bestaat niet hier. Ik heb bijvoorbeeld ook in een dorp gewoond en dat was Estrato 3. Dus dat is prima. Dus dat is gewoon prima wonen. Maar daar heb je wel de mensen wonen die gewoon niet zoveel geld hebben. Ja. En dus buiten de grote steden zie je die splitsing veel minder dan in de grote steden. Wanneer komt dan? Dus, ja, wat is dan een moment dan dat zo'n land dan toch samenkomen? Dat die zijn er momenten als dat die estratus toch zich verbonden voelen met elkaar? Ik denk dan naar voetbal bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat was ook mijn eerste ingeving. Ja. Voetbal en voetbal met name. En bij bepaalde feestdagen denk ik ook wel. Maar over het algemeen is het heel erg gescheiden, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Het is bijvoorbeeld heel onwaarschijnlijk dat jij. Mensen die in Estrato 5 wonen, die hebben doorgaans niet vrienden uit Estrato 2. Die gaan niet op bezoek bij mensen in Estrato 2, tenzij het voor hun werken is. Dus wow. het is over het algemeen heel erg gescheiden allemaal. Het is heel lastig voor te stellen. Yeah. En bij voetbal is het inderdaad wel. Dan, je kan bijvoorbeeld naar een café gaan waar natuurlijk heel veel mensen samenkomen. En die mensen, dat zijn allemaal uit verschillende estrato's. Yeah. Maar, dus dan laten ze even die sociale klasse even los. Exact, ja. Ja. Ja. Is het eigenlijk dan mogelijk voor een land om te werken aan een betere economie als die economie zo gescheiden is allemaal? Ja, dat is heel moeilijk. Dat is echt ontzettend moeilijk. Want heel moeilijk. Er is geen andere bewoording voor. Nee, dat is, moeilijk. Dat houdt elkaar natuurlijk ook enorm in stand. Als je dat nu houdt kijkt, elkaar enorm in stand. Ja, ja, want als je dan tot slot kijkt naar hoe belangrijk is dan geld en economie voor de Colombianen? Wel heel belangrijk, want het probleem is een beetje dat Colombianen, het minimumloon ligt hier op €313 op dit moment. Dat is 1,3 miljoen pesos, Colombiaanse pesos. En mensen die dus dat verdienen, dus het minimumloon verdienen, die zijn natuurlijk veel meer met geld bezig dan iemand die gewoon een heel goed salaris verdient. Dus mensen die in Estrato 5 en 6 wonen, kunnen in principe gewoon min of meer alles kopen wat ze willen. Maar mensen die in Estrato 1, 2 of 3 wonen, daar is geld iets heel anders voor dan voor mensen die dus rijk zijn. En dat is natuurlijk niet anders dan in Nederland, denk ik. Het punt is alleen hier dat heel veel mensen leven van geld dat ze niet hebben. Dus creditcards die ze bijvoorbeeld, heel veel mensen hebben geen creditcard, niet eens een bankrekening. Maar die ze bijvoorbeeld meteen, helemaal in ieder geval uitgeven. Ja, precies. En of als ze salaris krijgen, dat is vaak, voor veel mensen is dat vaak op de 1e en 15e, worden er bijvoorbeeld meteen uitgegeven. Ze drinken het over, ze gaan naar feesten, ze gaan weet ik wat doen, met heel veel boodschappen doen. En dan moeten ze daarna 2 weken heel rustig, zeg maar, leven. Ja, precies, ja. Ja, dus het hangt ook, dus wat geld betekent, is ook dus een beetje afhankelijk van die estratos. Maar ja, hoe meer armoede er is, hoe belangrijker geld op dat moment voor die mensen is natuurlijk om rond te moeten komen. Hoe meer je ermee bezig bent, dat is natuurlijk heel logisch. Ongelooflijk. Zijn er wel, dan nu echt als laatste vraag, zijn er wel handvaten vanuit de overheid die wil helpen met de laagste, ja, zeg maar de laagste inkomens met mensen met heel veel armoede? Of zijn mensen wel op zichzelf aangewezen? Min of meer op zichzelf aangewezen, maar er is zeker wel steun vanuit de overheid. Niet voldoende dus, maar bijvoorbeeld dat de hogere estrato's meer betalen voor de lagere estrato's. Dus die betalen dus meer aan al die voorzieningen. Hetzelfde geldt ook voor de gezondheidszorg. Dat gaat namelijk op salaris. Dus je betaalt niet iedereen betaalt een vast bedrag. Er is wel een minimumbedrag. Aan de hand van het minimumloon, dat betaalt iedereen. Maar hoe meer je verdient, hoe meer zorgverzekering je betaalt. En dat zou in theorie in ieder geval moet daarvan dus de zorg voor de armste worden betaald. Ja, dus er zijn ook wel andere. Precies, ja. Er is ook wel op andere manier steun hoor van de overheid. Maar het is niet zoals in Nederland. Nee, er zijn bijvoorbeeld ook gratis opleidingen die je kan doen. Oké, maar niet zo'n verzorgingsstaat die we hier hebben. Nee, absoluut niet. Nee. Sabine Bogert vanuit Colombia. Ik wil je heel erg bedanken voor dit bijzondere inkijkje in de Colombiaanse economie. Ik had geen idee. Ik wil je heel erg bedanken. En ik wens je nog een hele fijne nacht of avond. En tot de volgende keer. Dankjewel, van hetzelfde. Tot de volgende keer. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. En dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht wederom. Goedenacht, Rosa. Zweden wordt altijd eigenlijk al gezien als een economisch welvarend land. Merk je daar ook wat van? Voelt dat ook zo in Zweden? Het is tweeledig. Enerzijds voelt het wel omdat de verzorgingsstaat in Zweden sterk is. Dus iedereen die wordt van de wieg tot het graf eigenlijk verzorgd. Mm-hmm. Je kan het zo gek niet bedenken of er is wel hulp voor. Maar als je op het platteland kijkt naar de gemiddelde Zweed hier, die heeft zijn huishypotheek vrij. Dus die kan doen wat hij wil met zijn inkomsten. En die is met een reserve van 1500, 2000 euro is die heel tevreden. Dus ze hebben nauwelijks vet op de ribben, zo gezegd. Kijk, dat is eigenlijk een heel goed teken. Dus is er dan niet echt per se heel erg sprake van armoede in het land? Ik denk als je het vergelijkt met andere landen in Europa niet. Maar volgens onderzoek voelt 30% van de Zweden voelt zich arm. Dan spreken ze over relatieve armoede. En dat schijnt wel waar te zijn. Dat zodra je op 60% van het gemiddelde inkomen zit, ben je relatief arm. En dat zijn er toch wel veel in Zweden. Ja, want dat is 30% van de bevolking. Nee, dat ook weer niet. Het hangt een beetje van je baan af. Maar zeg dat het gemiddelde loon hier ligt rond 30.000, 35.000 kroon. Dus bruto is dat met Nederland ongeveer 3.000 euro. Uh-huh. Ja, als je daar 60% van pakt, zeg 2.200, 2.400 euro. En daar moet je alles van doen. En als je geen huis hebt en je moet iets huren, dan is het wel de eindjes aan elkaar knopen als je met olijfolie wil koken. Ja, dat loopt enorm op inderdaad. Heb je dan ook het idee dat die economie door die laatste jaren heel erg veranderd is? We hebben in Nederland best wel wat zware tijden gehad qua economie, inflatie. Mensen hadden het niet makkelijk. Is dat vergelijkbaar dan ook in Zweden? Is dat heel erg toegenomen? In Zweden is het toegenomen. Dus 1,5 miljoen Zweden zit op de relatieve armoedingsgrens. En de afgelopen 10 jaar is daar 250.000 bijgekomen. Zo. Dus dat is veel te noemen. Ja, dat best wel flinke aantallen. En waar komt dat allemaal door? Inderdaad, de inflatie. En net zoals in de rest van Europa en in de wereld. De rijken worden steeds rijker. En die schieten raketten in de lucht. En die willen naar Mars gaan om te wonen. En noem maar op. En de armen die krijgen niet meer. Terwijl de prijzen wel duurder worden. Ja. Heb je het idee dat ook de Zweedse overheid daar iets aan doet? Het is nu een redelijke rechtse regering natuurlijk. Zetten zij zich daar heel erg op in, op die armoedebestrijding? Of juist helemaal niet? De rechtse regering minder dan de voorheen socialistische regering. Maar er is ook vrij veel schaamte onder de Zweden. Dat iedereen kent elkaar op het platteland. Dus als je van die regelingen gebruik wil maken, dan weet het hele dorp het. Ik weet, twee weken terug was ik bij de huisarts en ik liep daar de wardcentraal, zoals het heet, uit. En diezelfde middag kreeg ik op Facebook 3 berichtjes van, hey, gaat alles goed met je? Nee joh. Ja, dus iemand heeft mij gezien en dat wordt bij de supermarkt weer doorvertaald. En wat heeft hij dan? En gaat ze vragen of alles goed met je is. Zo. Dat is eigenlijk niet weten wat er met je is, maar... Ja, dus dat gaat heel snel, al dat gepraat over elkaar. Eigenlijk is er dan ook heel veel trots dat mensen dat niet willen toegeven, dat ze eigenlijk hulp nodig hebben. Ja, dat is ook wel logisch, want het lijkt alsof je een beetje dom bent als je arm bent. Hè? Of als je de keuzes hebt gemaakt. En ja, hetzelfde als met de meeste telefoonmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen. Ze hebben ook heel veel regeltjes. En als je daar niet goed in thuis bent, dan is het ook lastig om te zien hoe je uitgavenpatroon in elkaar zit. Dus ja, dus dat is inderdaad heel moeilijk om dat ook goed bij te houden. Nu hebben wij een paar weken geleden hadden we het erover dat het waarschijnlijk goed zal gaan met de Zweedse economie. Want de Zweedse kroon die staat er goed voor. Wat zijn dan de vooruitzichten daarvan? De vooruitzichten zijn dat het eten toch iets goedkoper gaat worden. En het lenen voor als je een huis zou willen kopen, dat het ook wat beter mogelijk wordt. Maar zelfs als je een huis wil kopen in Zweden, moet je minimaal 10-15% contant kunnen aanbetalen. En ja, als je 1500 euro spaargeld hebt gemiddeld, dan... Ja, dat is niet genoeg. In Zweden niet. Nee, dat is niet genoeg. Nee, heeft men er nou wel vertrouwen in? Of ontstaat er ook een soort woede onderling dat die armoede zo heel erg toeneemt? Nou, de grootste armoede zit voornamelijk bij niet in Europa geboren Zweden. Dus de mensen uit het Arabisch Schiereiland, uit Afrika. Ja. Die zitten over het algemeen volgens het Statistisch Bureau echt op of onder de armoedegrens. En dat heeft ermee te maken dat ze niet alle regels kennen, helaas. Dus ze verzuipen eigenlijk in het woud van regels voor hulp. Ja. En het uitgavenpatroon is soms ook iets anders. Er zijn bepaalde culturen die het heel belangrijk vinden dat ze een goede auto hebben. En als je thuis bij ze op bezoek bent, dan is er een kussen op de grond waar ze op zitten en slapen. Ja, andere normen en waarden ook daarin. Ja, het zijn andere normen en waarden. En ook met de gasprijzen hier, toen 2 jaar terug, toen alles zo duur werd. En kwam een flinke winter met -20, -30 overheen. Ja, dan kun je niet in je auto slapen om het warm te hebben. Nee, zeker niet, inderdaad. Ja. Ja, is er dan, dan kan ik me voorstellen dat er weinig begeleiding is, ook voor nieuwe inwoners van het land, om daarmee om te gaan. Nou, die is er wel, maar de meeste mensen weten het niet, of die weten niet hoe ze moeten zoeken. En daar ligt meer het probleem, dat er dus echt een afstand is tussen de maatschappelijke instanties en de mensen die het nodig hebben. Ja. Soms is die afstand er gewoon door gebrek aan kennis. En soms is die afstand er dat ze het wel weten, maar te trots zijn om die hulp te zoeken. Ja, om die hulp te zoeken. Oké, daar is dus nog veel in te halen. Denk je dat het ook voor die groepen van de samenleving beter zou gaan als die Zweedse economie verder beter wordt? Nee, ik vermoed van niet eigenlijk. Want de afstand die ze ook hebben tot de arbeidsmarkt is dusdanig groot en wordt in stand gehouden in Zweden. Die zullen niet de vruchten plukken. Er zijn hier toch veel banen die eigenlijk de armoede en de werkloosheid willen maskeren. En dan heb je gewoon die onzinbaantjes, zou je het kunnen noemen. Er is een Karlskrona, er is een museum, daar kun je gratis naar binnen. Ja. Dan moet iemand de hele dag stickers uitdelen, dat je die opplakt, dat je een bezoeker bent. En dan op het eind moet ze tellen hoeveel stickers ze hebben uitgedeeld. En dan weten ze hoeveel bezoekers ze hebben. Dat is echt een vorm van verborgen armoede eigenlijk. Ja, en verborgen werkloosheid. Want met een scannerpoortje bereik je hetzelfde. En ik denk dan, zet zo iemand in bij de zorg waar het hard om nodig is. Ja, precies. Goed, er zijn dus nog hele grote stappen te behalen in Zweden. Ondanks dat het er beter uitziet, is dat nog voor lang niet iedereen zo. Dus ik wil je heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik wens je nog een hele fijne nacht. En bedankt voor vannacht. Fijne nacht, Rosa. Tot de volgende keer. Dankjewel, tot de volgende keer. Zometeen hoor je hier nog een heel uur van De Wereld van Binnenvara. Dan gaan we het hebben over wat luchtige onderwerpen, namelijk over cruiseschepen en wat er allemaal kan gebeuren. En ook over Overshoot Day. Wat dat is, dat hoor je allemaal zo. Nu hoor je hier eerst het NPO Radio 1 journaal van de NOS. Tot zo! NPO Radio 1. 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft raketten afgevuurd op de Bekaa-vallei in Oost-Libanon, zeggen 2 Libanese veiligheidsbronnen tegen het persbureau Reuters. Het gebeurde een paar uur nadat de militante beweging Hezbollah boven Libanon een Israëlische drone had neergehaald. Volgens de bronnen is de Israëlische aanval onder meer gericht op een trainingskamp van Hezbollah in een dorp vlakbij de grens met Syrië. Een andere raket kwam terecht in de buurt van de oostelijke stad Baalbek. Hezbollah en Israël vuren sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza over en weer raketten af. In Slowakije heeft de nationalistisch linkse regeringskandidaat Pellegrini de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij won met ongeveer 54% van de stemmen van de liberale en pro-westerse oppositiekandidaat Korczok, die zijn nederlaag heeft toegegeven. Pellegrini is een bondgenoot van de populistische premier Fico. Pellegrini splitste zich 4 jaar geleden af, na conflicten af van Fico, maar stapte vorig jaar toch weer in een coalitie met hem. De president heeft in Slowakije vooral een ceremoniële rol, maar kan wel wetten vetoën. Verwacht wordt dat Pellegrini de macht van Fico zal versterken. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Orbán. De demonstratie was georganiseerd door het oppositielid Magyar, een voormalig lid van Orbáns partij Fidesz. Hij brak in februari met de partij en beschuldigde de leiders van het land van corruptie en vriendjespolitiek. Hij eist nieuwe verkiezingen. In een speech voor het parlementsgebouw zei Magyar dat hij de conservatieve en liberale Hongaren wil verenigen en wil strijden voor een morele, economische en politieke transformatie van Hongarije. Het weer, vannacht bewolkt en wat regen, het koelt af tot een graad of 12. Tegen de ochtend klaart het vanuit het westen op en dan gaat de zon schijnen. In de middag meer bewolking en in de avond in het zuiden kans op regen. Het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNNVARA van zondag 7 april. In deze naweeën van deze prachtige dag gaan we ook nog een prachtige nacht tegemoet. Want dat wordt het zeker, want we gaan het zo meteen hebben over cruiseschepen. Want tijdens een cruise van de Holland America Line zijn 2 bemanningsleden om het leven gekomen. Wat gebeurt er allemaal op cruises over de hele wereld heen? Dat hoor je zo meteen en zeker wat er allemaal gebeurt in Brazilië en de Verenigde Staten. En daarnaast ga ik met mijn correspondent uit Dominica in gesprek over Overshoot Day. Dat hoor je allemaal zo. Ik ben ook nog steeds heel erg benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En dat is mij zeker ook weer laten weten in de gratis NPO Radio 1-app. Zo zegt Luc, die luistert mee vanuit Zandpoort. Een andere Luc, anders geschreven, die luistert mee vanuit Den Bosch. Marco vanuit Taiwan, Nettie vanuit Arnhem en Elise vanaf de Veluwe. Heel fijn dat je hier allemaal bij zijn. En laat me ook de rest van het uur nog weten waar je op dat moment aan het luisteren bent. Want ik ben enorm benieuwd. Maar ik stel je nu heel graag voor aan mijn correspondenten van de tweede uur. De wereld van BNN VARA. Aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond voor jou. Ja, goeienacht voor jou, Rosa. Vertel, er is vrij heftig nieuws over 2 ex-profvoetballers. Wat is daarmee aan de hand? Ja, die zijn allebei veroordeeld voor verkrachting. Het gaat over, en niet samen, maar het zijn 2 aparte zaken. Het gaat in eerste instantie over Daniel Alves. Die zat nog eigenlijk wel in de selectie van Brazilië, Seleção. Heeft voor Sevilla, Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain gespeeld. Nou, hij heeft op 30 december in 2022 een 23-jarige vrouw in de badkamer van een nachtclub in Barcelona verkracht. En hij is door de rechtbank in Barcelona tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Zo. Nou, nu heeft hij verzocht om om voorlopig vrijgelaten te worden. En dan zou er een borgsom betaald moeten worden van 1 miljoen euro. Nou, die is betaald. Dus hij is 25 maart is hij dus op borgtocht vrijgelaten. Maar zijn paspoort is ingenomen. Hij moet zich elke week bij de rechtbank moet hij zich melden. En dat is eigenlijk in afwachting van een hoger beroep, hè, want hij is in hoger beroep gegaan. Dus ja, niet, dat is, die blijft voorlopig nog wel even in Spanje, maar niet vrijwillig. Dus die, dat is de ene zaak. Mm-hmm. Nou, de andere zaak die speelt gaat over Robinho. En misschien kennen jullie Robinho nog wel. Robinho zat in de selectie ook van het Braziliaanse team toen ze in 2010 in Zuid-Afrika de kwartfinale tegen Nederland hebben gespeeld. Robinho heeft toen 1-0 gemaakt. En daarna hebben we toch gewonnen met 2-1. En misschien is dat wel bekend. De kopbal van Sneijder zat daar onder andere bij. Ah, ja, precies. Nou, Robinho heeft in Real Madrid gespeeld, AC Milan en Manchester City. Nou, en toen hij in Milaan heeft gespeeld, heeft hij in 2013 in een nachtclub heeft hij met 5 andere mannen een Albanese vrouw verkracht. God, wat een heftig verhaal. Ja, heftig verhaal. En hij is in 2016 is hij door de Italiaanse rechtbank al veroordeeld. Dat is door het Hoge Gerechtshof in Italië is dat bevestigd. Alleen het probleem is dat ze hem dus niet gevangen kon zetten, want Robinho zat intussen alweer terug in Brazilië. En Brazilië volgens de grondwet levert geen landgenoten uit. Nu heeft de Italiaanse justitie verzocht om Robinho de straf in Brazilië dan uit te laten zitten. Nou, dat is voorgelegd aan het Hoge Rechtshof en die hebben daarbij ingestemd. En op 21 maart heeft zijn verdediging nog geprobeerd om zo soortgelijk als bij Daniel Alves op een soort borgtocht hem vrij te krijgen. Maar dat is niet toegestaan. Dus hij is op 21 maart gearresteerd in Santos en hij zit nu in de gevangenis. Kijk, heel en, goed. En ja, hij heeft een gevangenisstraf van 9 jaar, dus die zit wel even vast. Nou ja, rechtmatig zo denk ik ook. Maar wat doet het nou eigenlijk als voor zo'n voetballand als Brazilië, dat twee van die grote voetballers hiervan hier verdacht van werden en nu ook veroordeeld zijn, schuldig zijn bevonden. Ja, wat doet dat met de mensen? Ja, dat is een hele grote shock natuurlijk. Hè. Het zijn natuurlijk helden. Hè. Het zijn allebei helden. Ze hebben natuurlijk eigenlijk altijd wel heel goed gespeeld voor de Braziliaanse selectie. Maar het zijn ook voorbeelden van voetballers die ook bij heel gerenommeerde teams in Europa hebben gespeeld. Ja, het is een shock. En je weet, de voetbal is super populair hier. Dit kwam echt heel hard aan in het land. Het was natuurlijk ook gewoon naast de politiek het grootste nieuws van de afgelopen tijd. Ja, ja, en een stukje ongeloof ook een beetje van, zou het allemaal wel waar zijn? Maar ja, je ziet wel dat die voetballers komen over het algemeen toch niet uit een hele goede, goede achtergrond. Hè. Die komen vaak toch een beetje uit achterstandswijken en krijgen ineens geld, voelen zich machtig en ja, dat zou een verklaring kunnen zijn voor dit soort gedrag. Maar ja. Ja, absoluut. Ja. En dan weet je misschien wat wit poeder door de neus. Je weet niet wat er allemaal bijgespeeld heeft natuurlijk. Maar het is natuurlijk heel triest. En het is ook terecht dat die vrouwen natuurlijk aangiftes hebben gedaan. Zeker. Maar goed, we zien het. Hè. We zien het in Nederland ook. Hè. Promised ligt ook onder vuur. Hè. Dus het is toch een beetje inherent met het voetbalwereldje. We hebben her en der horen wel vaker van dat soort schandalen. Maar heel frappant dat er nu twee zaken tegelijk hebben gespeeld van twee grote helden, ja, helaas. Ja, de helden die wel flink van de voetstuk zijn gevallen in ieder geval. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen over de cruiseschepen daar. Ja, dat is wel een leukere onderwerp dan precies. Dankjewel, Frank. Tot zo. En dan vlieg ik door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag. Ja, goedemiddag, Rosa. Het wordt spannend in de Verenigde Staten, want daar komt een zonsverduistering aan. Ja, precies. Maandag. Het begint om een uur of 10-ish, zo ongeveer. En dan komt er een volledige zonsverduistering. Hij komt binnen in Texas, zeg maar. Ja. En dan gaat hij helemaal. Het is echt een heel groot pad. Hij gaat van Texas richting het noordoosten. En er zijn dus zo'n 30 miljoen mensen. Het gaat over een aantal grote steden en zo. Die zo'n 4 minuten, wat ook nog extra lang is, in het volledige donker gaan komen te zitten. Wat maakt dit los in de Verenigde Staten? Nou ja, iedereen is natuurlijk helemaal in rep en roer. Er zijn allerlei tv-shows en nieuwsberichten natuurlijk die er zijn. Je hebt natuurlijk de speciale brillen die je moet dragen. Ja, zeker. Je mag er niet in kijken. Nee. En iedereen wordt ook geleerd hoe je een mooi TikTok-filmpje ervan kan maken. Kijk. Natuurlijk. Voor je social media. Maar er is ook wat tegenstand hoor, natuurlijk. Tegen de eclipse? Ja, een beetje wel. Ik heb drie dingen gevonden, een beetje verschillend van elkaar. De eerste, die zag je denk ik wel aankomen. Die is van de Flat Earthers. Die zeggen van, nee man, dit is helemaal dit niet waar. Dit is de overheid. dit is de overheid, want de aarde is plat. En het verhaal is dat de zon is alleen maar een stukje licht. En als de maan er langs gaat, dan kan je de achterkant, dan kijk je door de zon heen, zeg maar. En dan zie je de achterkant, zeg maar, de buitenkant van de platte aarde of zo. Iets in die trant. Ja, ik vind het een heel knap verhaal. Ja. Dan zijn er ook nog een aantal die zeggen van er komt hel en verdoemenis. Dus iedereen die het staat ook in de Bijbel en dergelijke. Als echte apocalyps. Ja. Iedereen gaat dood aan het einde. Dus het maakt niet uit. Kijk gewoon tegen de zon in. Want het maakt toch niet uit, want dat is God die je komt halen. Oké, ja. En dan de laatste. Dat zijn de mensen die zeggen van je moet gewoon met je blote ogen kijken. Want die brilletjes, dat zijn toch alleen maar, dat is geld verdienen bij mensen. Dat werkt niet. En dat is niet echt. Ja, en dat is alleen maar de grote bedrijven en de overheid die geld willen verdienen aan jullie, terwijl dat helemaal niet nodig is. Wauw, jeetje, oké. Dit is toch wel interessant met zo'n bijzonder fenomeen wat er gaat plaatsvinden, dat dit allemaal weer naar boven komt. Ja, eigenlijk sinds COVID zijn dit soort conspiracy theories. Het wantrouwen is groot, hè? Het wantrouwen is heel groot in dingen die gewoon, in wetenschap en dingen die gewoon waar zijn. Ik bedoel, we weten dat er flat earthers zijn, met platte aarde mensen. Ja. Maar dat het er zoveel zijn, dat wist ik dus ook niet. En het wordt steeds meer. Ik vind het ook maar raar. Ja, zijn er toch nu dingen vanuit de VS, misschien vanuit de lokale overheden, dat ze iets hebben van alsjeblieft, ga toch die bril dragen? Ja, nee, sowieso hoor. Bij alle de mainstream media, die kan je dus ook niet geloven natuurlijk. Die geeft wel advies over hoe de bril eruit moet zien. En interviews met astrologen en dergelijke. Die het speciaal op het ISO-logootje wijzen. Dat je dat op je bril moet zitten, zodat je niet blind wordt. Dus nee, ze doen wel de overheid en de gewone media doet wel zijn best om dit soort dingen te ontkrachten natuurlijk. God, spannend. Oké, ik ben heel benieuwd wat er maandag gaat gebeuren. Of die apocalypse er echt aankomt. Of we erachter komen dat de aarde echt plat is. Of dat we gewoon dat iedereen opeens blind is, omdat niemand door die brillen kijkt. Nee. Gelukkig valt het hiermee. Ik zit een beetje te noordelijk. Ja? Dus ik krijg maar 34% zonsverduistering. Dus ik kan gewoon naar de zon kijken zonder brilletje. Kijk, nou dan kan de overheid tenminste ook geen geld aan je verdienen, hè? Dat scheelt. Nee, precies. Ik ben heel benieuwd. Stuur me maar een foto hoe het was. Ik kan niet wachten. Ja, ik stuur het op. De eclipse is maandag in de Verenigde Staten. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de VS. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. En dan tot slot vliegen we naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Goeie avond, Rosa. Vertel, wat is op dit moment het nieuws in Dominica? We hebben het op één na grootste boiling lake ter wereld. Dat is best een prestatie voor een piepklein eilandje. En sinds december vorig jaar is er heel veel instabiliteit geconstateerd. Dominica bestaat uit 9 vulkanen. Dus er is hier sowieso onderaards altijd van alles bezig. En de Boiling Lake is af en toe leeg en dan weer niet. Maar nu is het al een tijdje leeg. En zijn seismologen erachter gekomen dat je hebt openingen waardoor zeg maar stoom en zo naar buiten komt, die lijken geblokkeerd. En ze weten dus niet precies wat er gaat gebeuren. Want de opwaartse druk is heel hoog. Dus ergens zal er een keer wat gebeuren. Ze zijn niet direct bang voor een complete vulkaanuitbarsting. Maar wel dat er dus allerlei giftige gassen en dampen naar buiten gaan komen. En mensen wordt afgeraden. Je kunt daar naartoe hiken. Dat is een behoorlijk intensieve wandeling van tenminste 6 uur. 3 uur heen en 3 uur terug. Iedereen raadt dus nu af om er naartoe te gaan. Maar er zijn mensen die dat dus gewoon, die denken, er is nu geen water, dus ik ga er even in staan. Dus het is bijzonder dat er sinds december al zoveel aan de hand is. Dus nu inmiddels april. En ze weten eigenlijk niet goed hoe het komt. Nee, wat zou er gebeuren zometeen als die boiling lake dan toch of een vulkaan gaat uitbarsten of al die giftige gassen opeens vrijkomen daar voor zo'n klein eiland? Die giftige gassen, denk ik, als er niemand in de buurt is, dat stijgt gewoon op. Ik hoop van harte dat er geen vulkaanuitbarsting komt, want ik woon relatief dicht in de buurt bij die vulkaan. Oei, dat hoop ik ook. Want de grootste concentratie is in de buurt waar ik woon. Ik geloof 5 van de 9 of zo zijn in mijn buurtje. Dus ik hoop dat dat niet gebeurt. En ik verwacht dat er op een gegeven moment ook weer gewoon water in komt. Maar niemand weet ook waar het water blijft. Opeens is het dan weg en dan een paar weken later is het er weer. Maar het is nu blijkbaar al een aantal maanden dat het waterniveau heel laag staat. En nu is het volgens mij helemaal weg. Dus het is bijzonder. Het is heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Is het dan gespannen? Wordt hier onderling over gepraat met de bevolking? Ja, maar vooral mensen die... dat wordt dan ook weer gehyped. En mensen willen dan zelf gaan kijken en zo. Ik denk niet dat mensen hier bang zijn voor een vulkaanuitbarsting. Nee, dat is duidelijk. Nou, ik hoop voor jou inderdaad ook, Marieke, dat er geen vulkaanuitbarsting zal zijn. Ik wil je voor nu heel erg bedanken over dit nieuwtje van de Boiling Lake. En we gaan zien hoe dat afloopt. En ik spreek je zometeen over Overshoot Day. Tot straks. Tot zo. En dan nu tijd voor muziek. En dit keer komt het uit Brazilië. Tá quase viu. Ontem à noite eu beijei alguém. O choro não caiu. Só roupa que caiu. Tá quase viu. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei. Até assustei. Cada foto minha que chega pra você só mostra o que cê pode ver. Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mas cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí. Tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí. Tipo eu não te ligando mais. Eu beijei alguém, o choro não caiu. Só roupa que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei. Até assustei. Cada foto minha que chega pra você só mostra o que cê pode ver. Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Muziek uit Brazilië. Dit was Javera Sinas van Jorge Mateus en Luana Prado, denk ik. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. Ja, we gaan het hebben over cruiseschepen, want er is laatst een ernstig ongeluk gebeurd op een cruise van de Holland-America-lijn. Twee bemanningsleden kwamen in de machine om het leven en verschillende bronnen vermelden dat er een explosie in de machinekamer was. Er moet nog uitgezocht worden wat er nou precies gebeurd is. Naast ongelukken op cruiseschepen hadden we tijdens de coronapandemie ook allerlei schepen die nergens mochten aanmeren. Ik laat je heel even een fragmentje horen van een Nederlander die vast zat op zo'n coronaschip. Morgen zouden we aankomen in Thailand en terug naar huis gaan. Nou, dat gaat dus niet door. We hebben een uurtje geleden van de kapitein te horen gekregen dat we niet in Thailand van het schip af mogen. Ik heb even een rondje gemaakt op het schip en iedereen is rustig. En er zijn zelfs mensen die het prima vinden. Die vinden hoe langer op het schip, hoe beter. Maar wat ons betreft willen wij er zo snel mogelijk af. Ja, jeetje, dat voelt alweer weer eeuwigheid geleden, die coronaschepen. Maar nu ben ik benieuwd naar welke drama's er allemaal zijn geweest op cruiseschepen uit Brazilië en de Verenigde Staten. Waren daar technische problemen, misdaden, romances? Ik wil er alles over horen. En ik vlieg als eerste naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond wederom. Ja, goedenacht, Rosa. Hoe vaak gaan de Brazilianen op cruisevakantie? Is dat iets wat veel Brazilianen leuk vinden om te doen? Ja, het is redelijk populair. Niet zo populair als de VS, maar we hebben toch bijna 500.000 Brazilianen die jaarlijks een cruise maakt. En omdat het een toch vrij luxe vakantie is, is dat toch een redelijk groot aantal. Ja, want wat is daar nou zo aanlokkelijk aan om dat, of aantrekkelijk om te doen? Ja, nou goed, dan vraag je ook aan iemand die ook al een paar keer een cruise heeft gemaakt. Ja, waarom stap je op een cruise? Ik denk, het is eigenlijk een drijvend resort. Hè. Er is van alles. Hè, er zijn natuurlijk ook heel veel restaurants. Het is natuurlijk ook heel veel entertainment. S'avonds is er muziek. Er zijn artiesten die optreden. Je krijgt goed eten. Ja, en je ligt bijna elke dag op een andere bestemming. Dus je wordt elke dag bijna, het ligt er een beetje aan wat voor cruise je neemt natuurlijk. Maar kom je op een andere bestemming aan en dan ga je van die boot af. En dan is het een stukje sightseeing. Hè. Dat kan een stad zijn of dat kan ook een stukje natuur zijn. Nou, daarna kom je weer terug en dan vaar je weer weg. En eigenlijk is het leukste is ook wel het aankomen en het wegvaren in zo'n haven. Dat is toch wel heel apart. Het zijn natuurlijk hele grote schepen. Hè. En die zijn heel hoog. Hè. Je praat vaak over 13, 14 verdiepingen. Dus het zijn flatgebouwen. Ja, terwijl... Ja, zowel. Ja, een meter of 50, 60 zijn ze wel hoog. Ja. Dus dat is wel een heel imposant zicht. Ja, over dat aanmeren en afmeren gesproken. Want zijn er in Brazilië veel plekken waar al deze cruiseschepen langskomen? Ja, de Brazilianen gaan natuurlijk ook wel eens. Hè, dus om die 500.000 gaan natuurlijk ook wel cruises maken buiten Brazilië. Natuurlijk, de Caribbean is natuurlijk een heel interessante bestemming. Maar ook Middellandse Zee. Als mensen naar Europa gaan, proberen ze wel eens in de Middellandse Zee een cruisetocht te maken. Maar ja, er zijn 9 cruiseschepen die hier langs de kust gaan. In de periode zo'n beetje van oktober tot april. En die kunnen 19 verschillende bestemmingen aandoen. In Brazilië is het zo dat de meeste hoofdsteden liggen aan de kust. Mm. Hè, dus daarom kun je eigenlijk ook gewoon heel veel steden aandoen. Natuurlijk ga je de cruiseschepen doen natuurlijk altijd wel Rio de Janeiro aan, maar ook bijvoorbeeld Salvador. En dan ook een paar steden in het noorden, maar ook naar het zuiden toe. En er zijn cruiseschepen die vertrekken ook vanaf hier. In Santos, hè, dat is onze havenstad vlakbij São Paulo. En die gaan dan naar het zuiden. Die doen dan Montevideo in Uruguay aan en Buenos Aires en dan weer terug. Dus dat gebeurt ook. Ja, hoe belangrijk is het dan voor de Braziliaanse economie, die cruiseschepen? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is voor de economie. Alleen de cruiseschepen die hier varen, die zijn niet in handen van Brazilianen. De twee belangrijkste lijnen die lopen, dat is MSC, hè, dat is een Zwitserse cruisemaatschappij. En Carnival, dat is een US-maatschappij. Dus ik denk dat de meeste omzet wordt dan toch, gaat toch naar het buitenland. Je moet ook de drankjes dergelijke zijn ook, moet je ook allemaal in dollars betalen. Ik denk waar ze natuurlijk wel op verdienen is in feite dat je havengeld moet betalen. En dat er natuurlijk wel... Ja, al die toeristen die komen. Die komen. Hè. Dus het is daar ook een beetje op ingericht. Dus de toerisme is dat natuurlijk ook. Dat heb je ook in Nederland. Hè. Ik heb ook een huis in Rotterdam. En daar liggen natuurlijk ook regelmatig cruiseschippen. Ja, en die gaan natuurlijk allemaal de markthal in. En de binnenstad van Rotterdam bekijken. Dus voor een stad is het wel belangrijk. We hebben niet zo'n grote discussie als jullie een tijdje geleden aan Amsterdam hebben gehad. Van die cruiseschepen zijn te vervuilend. Want bij ons liggen ze dan eigenlijk, komen ze toch ook niet echt ver in kanaal binnen. Dus ze liggen eigenlijk nog wel een beetje op zee. Maar het is voor de lokale economie, als je aanmeert wel, maar wat je verteert op het schip en dergelijke, dat gaat allemaal naar het buitenland. Nee, dat is ook zo. Dat gaat allemaal naar het buitenland. Jij hebt ook een paar cruises gemaakt. Je bent fan daarvan. Ja, het is, wij hadden eigenlijk een soort vooroordeel van oudbolligheid. Hè? En dat denk ik dat heel veel mensen het hebben. Hè? Dat denk ik van, je gaat met bejaarden meevaren. Maar dat viel eigenlijk heel veel mee. Want de eerste cruise die wij gemaakt hebben was in de Caribbean. Ja, en daarin zijn toch eigenlijk wel de meeste cruises zijn toch wel een beetje party cruise, hoor. Dat is toch, in de Caribbean doe je, kun je elke dag, elke dag doe je een ander eiland aan. Is het elke dag feest? Ja, en dat, elke dag feest, ja. En ja, je zit natuurlijk, en dan is het dus gewoon s'avonds lekker weer. Natuurlijk iedereen nog in zijn Bermuda of vrouwen rocken. En een licht shirtje aan. Op het achterdek heb je dan nog een grote openluchtparty. En dat is in Brazilië ook een beetje. Het is wel heel erg party. We zijn vorig jaar, hebben in Brazilië dan een cruise gedaan. Dat was de cruise die dan van oud opnieuw gaat. Toen kwamen we op oudjaar kwamen we voor de Copacabana, voor het grote strand van Rio te liggen. Daar is heel veel vuurwerk. We lagen daar met iets van 6 verschillende cruiseschepen. Konden het vuurwerk zien. Daar zag je dus ook best wel veel gezinnen die cruise meedoen. Maar ook gewoon heel veel jongelui. En ook heel veel singles die dan elkaar op een cruiseschip ontmoeten. Dus er ontstaan ook wel heel redelijk veel relaties op een cruiseschip. Veel romantisch. Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Ja, maar dan. Absoluut. Want er zijn dus ook. De loveboat, zeiden we vroeger. Ja, de loveboat, zeker. Maar er zijn dus veel verschillende soorten cruiseschepen. Dus ook je hebt Braziliaanse ook. Is dat dan een verschil met bijvoorbeeld een Amerikaanse lijn? Nou, nee. Het zijn natuurlijk buitenlandse schepen, maar ze passen hun programma, passen ze wel aan de lokale omstandigheden. Dus het liedje wat jij zojuist speelde, dat zegt ineens dat is muziek. Ja, op de Braziliaanse die schepen die hier langs de kust gaan, ja, daar hoor je toch heel veel van dat soort muziek. Oh, dus het entertainmentprogramma wordt wel aangepast aan de lokale omstandigheden. Yes. Toen wij in de Caribbean zaten, werd natuurlijk wel heel veel Caribbean muziek gespeeld. Dat makes sense. Reggae en dat soort dingen. Dus, yeah. Ja, dus je hebt ook, de artiesten zijn vaak dan ook Brazilianen, de DJ's Braziliaans. Dus je past het een beetje aan natuurlijk aan de omgeving waarin je vaart. Ja, precies. Dan gaan we het natuurlijk hebben over de ongelukken die er allemaal zijn gebeurd. Het is niet heel gezellig eigenlijk, maar op deze cruiseschepen. Want dat gebeurt zeker in Brazilië ook. Wat is daar een spraakmakend ongeluk? Klinkt een beetje hars, maar welke ongelukken staan nog bij mensen in het geheugen gegrift? Ja, kijk. Ik denk dat cruisemaatschappijen heel vaak die ongelukken een beetje. Ja, verdoezelen. Verdoezelen. Want ik weet zeker dat bij het aanleggen en het vertrekken wordt er heus wel eens een keer een kademuur geraakt. Dat kan niet anders. Hè? Want je legt zo vaak aan, gaat zo vaak weg. Ik denk ook dat er best wel vaak mensen overlijden aan boord. Je praat ook over 4.000-5.000 gasten die er zijn. Dus de kans dat iemand overlijdt is groot. Er is ook een mortuarium, is ook aan boord van zo'n cruiseschip. Maar dat hoor je ook niet. Dat wordt gewoon dat wordt niet bekendgemaakt. Maar goed, ik heb even moeten googlen. En ja, helaas op 30 december 2023, dat was ook zo'n oude nieuwjaarscruise die voer, is meneer Carlos Candreva is overboord gevallen. En vanuit zijn eigen hut. Hè. Dus je hebt hutten met een veranda ervoor. Daar is hij gevallen. Dus ik dacht mezelf, nou, dat is wel heel ongelukkig. Maar toen ben ik verder gaan zoeken. Nou, toen bleek die man toch waarschijnlijk zelfmoord te hebben gepleegd. Hij had ruzie gehad met zijn vriendin. Had een vriendin, was weer op vakantie gegaan. Maar ja, die had hij te veel zien staan vlichten met andere mannen. Nou, daar was hij heel erg, werd depressief van geworden. Die is overboord gesprongen, denken ze. Zo. Nou, dat is best wel een lastige situatie. Want dan moet zo'n cruiseschip onmiddellijk stoppen. Maar dat cruiseschip kan niet terug. Hè? Want zo'n cruiseschip gaat toch tussen 30 en 40 kilometer per uur. Dus ja, voordat het cruiseschip gestopt zou zijn en gedraaid, ja, dan ben je eigenlijk al kilometers verder. Dus wat ze hebben gedaan is natuurlijk gelijk de marine verwittigd. Hij is op 30 december gesprongen. En ze hebben tot 5 januari hebben ze gezocht, maar ze hebben hem niet teruggevonden. Dus ik dacht mezelf van, nou, hoe vaak worden dan mensen gered? Nou, het blijkt dat maar 1 op de 4 mensen die overboord valt, komt er levend vanaf. Want je praat over een heel grote hoogte waarvan je valt. Ja, dat is vaak zijn mensen dan bewusteloos als ze in het water vallen. Of het zijn te hoge golven en dergelijke. Dus dus als je overboord. Ik zou je niet aanraden om overboord te springen om te vallen bij zo'n cruiseschip. Dat lijkt me heel goed advies, Frank. Zeker weten. Daar moet je dus ook heel voorzichtig bij doen op dit soort cruiseschepen. Ja. Wat zijn nog meer veel voorkomende ongelukken die daar kunnen gebeuren? Ja, nou, het meeste wat voorkomt, dat hebben we zelf ook meegemaakt. Tenminste, bij ons zelf niet, maar we hebben het wel zien gebeuren. Dat mensen te laat komen. Hè? Dus je landt aan, je 's morgens arriveer je. En dan zeggen ze, nou oké, je mag nu van boord af. Nou, vaak ligt het schip in een haven, dan kun je er gewoon gelijk af. Of als je dus niet kan aanleggen, want dat is vaak als je wat bestemming hebt die wat eilandjes zijn. Nou, dan ga je met tenderboots, dat zijn eigenlijk die kleine bootjes. Ja, die reddingsschepen, hè, die ze op zo'n boot hebben, die, daar word je dan op en neer gebracht. Maar je moet wel een bepaalde tijd terug zijn. En als je niet terug bent, ja, dan vertrekt de boot. De boot wacht niet op je. Oh, mijn god. En wij waren... Wij dachten ook altijd van, nou ja, wat dan, hè? Wat doe je dan? Hè? Je gaat voor jezelf een beetje denken van, nou, als dat ons zou gebeuren. En ja, waarom kom je te laat? Ja, het kan zijn natuurlijk dat jij een taxi hebt genomen naar een strand. En je kunt geen taxi terugnemen. Of die taxi heeft pech onderweg. Dus nou, dat gebeurde vorig jaar, wisten wij. Toen waren wij op de US Virgin Islands. Hè? Je hebt de Britse Virgin Islands, je hebt US Virgin Islands. We waren op St. Thomas. Dat was de US Virgin Islands. En toen hoorden we al het gerucht dat er 4 mensen het niet zouden halen. Die hadden inderdaad een taxi genomen met pech. Andere kant van het eiland, ja, die konden het niet halen. Dus die mensen zijn dus niet meegegaan. Nou, we hebben heel de nacht gevaren. En toen kwamen de andere dag kwamen we op de British Virgin Island aan. En toen hadden wij een tour, maakten we daar een tour. En toen vroeg ik aan de gids, god, dat eiland dat daar ligt, hè, wat is dat? Ja, dat is St. Thomas. Ik zeg, oh, zitten we zo dichtbij? Ik zeg, hoe kom je daar tussen? Hij zei, ja, daar gaat een ferry en doet er 3 kwartier over. Dus die mensen die waarschijnlijk die 4 te laat zijn gekomen... Ja, die hebben gewoon een ferry genomen waarschijnlijk... en dan wel een hotel moeten nemen. Want ja, een hotelkamer zat natuurlijk op volle zee. Dat was ons cruiseschip. Ja, wij vroegen onszelf, hoe hebben wij dan heel de nacht gevaren? Dus die cruisemaatschappij hou je eigenlijk helemaal voor de gek, hè? Dus eigenlijk gewoon bijna in een uur van het een naar het andere eiland kan. En ze eigenlijk gewoon een hele grote loop om over zee maken. Het idee hebt dat je gewoon heel de nacht aan het varen bent. Ver aan het varen bent. Ja, absoluut. Ja, dus dat vond ik wel heel typisch. Maar toen ben ik gaan kijken. Ja, het komt heel veel voor dat mensen te laat komen. Dat is eigenlijk het meest voorkomen. En het is natuurlijk... Ja, dit was al een geluk bij ongeluk dat die eilanden zo dicht bij elkaar liggen. Maar het zou kunnen zijn dat je de volgende bestemming bijvoorbeeld 3 zeedagen is. Ja, dan kom je eigenlijk niet op de volgende bestemming. Nee. En dan is ook de naam waar je bagage weer terug ziet te krijgen. Ja, ja, dus gedoe. Advies, kom op tijd terug. Ja, want precies. Ja. Voor iedereen die ooit nog met een cruise gaat, kom op tijd. Anders word je gewoon achtergelaten in een of ander. Ja, misschien op een mooi prachtig eiland. Maar ja, je kan niet altijd geluk hebben. Nee, ja, je hebt ook geen spullen, hè? Dus je hebt overgeleverd aan jezelf. Ja, absoluut, ja. Precies. Heel erg bedankt, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ook met al je toekomstige cruise-tochten wens ik je nog heel veel plezier. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer en nog een prettige uitzending. Komt goed, dankjewel. Yeah. ATL, Jacob, ATL, Jacob. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba en las piernas. Contigo la noche no eran pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé supe qué día te olvidaste de mí. No supe qué día te olvidaste de mí. supe qué día te olvidaste de mí y de mí y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Yeah. Muziek uit de Spanje. Een van de meest succesvolle artiesten van dit moment. Vanuit daar, dat was Feat met het nummer Luna. De wereld van BNNVARA. We hebben het over cruiseschepen. En dan moet ik zeker even naar de Verenigde Staten. Naar Raymond Kranenburg. Ook groot cruiseschip-fan eigenlijk, hè Raymond? Ja, ik ga volgende week weer op mijn 8e dit keer. Dus ik weet niet hoeveel Frank er gedaan heeft, maar ik werd helemaal enthousiast toen ik zijn verhaal hoorde. Wat goed, ja, want dan moet het gelijk ook even over jouw blunders hebben. Want ben jij wel eens te laat gekomen? Ja, één keer. Ja? Net op tijd. De boot hield echt nog een paar minuten, gingen ze wachten. Maar ik was op Curaçao en dan heb je die brug tussen waar de cruiseschepen aankomen en het eiland zelf, tenminste waar we alle winkels zijn. En toen kwam er net zo'n marineschip kwam er door en die brug die was open. En dan sta je daar en dan kan je dus niet naar de andere kant. Je ziet die boot. En toen moesten we dus echt keihard rennen. En ja, dan hangt iedereen over aan het balkon, iedereen joelen. Echt hartstikke leuk, want die haven is helemaal open en leeg. En dan zie je dus twee mensen aankomen rennen. En ja, ik was voordat mijn vrouw aankwam. Dus ik ben op die plank blijven staan. En die mensen, nee, je moet naar binnen. Ik zei, nou, echt niet. Mijn vrouw komt eraan. We gaan echt wachten. Dus toen, uiteindelijk was Sharon was er ook. En waren we net op tijd. Maar ja, het kan nog erger. Want vorige week, of twee weken geleden, waren de Amerikanen die op een cruise waren in Afrika. En die waren 4 uur te laat of zo voor de boot terug. Maar die moesten echt 4 landen door. Die hadden de paspoorten waren afgegeven aan de haven. En die moesten zelf reizen. Er was de een in een rolstoel en er had maar 1 iemand een creditcard. En die zijn uiteindelijk door 4 landen zijn gegaan. Om bij weer terug te komen. Yep. Zo, dat is wel een heftig verhaal. Erger. Ja, het kan ergens. Ze laten je dus echt achter. Dat is dus geen onzin. Ja. Dat blijkt maar weer. Maar voor de Amerikanen is een cruise best wel een gebruikelijke manier van vakantie vieren. In Nederland valt het wel mee. Waarom vinden de Amerikanen dat zo leuk, denk je? Nou, dat is toch makkelijk, hè? Het is, je hebt alles bij elkaar. Daarom doen wij het eigenlijk ook. Het is ook een beetje wat Frank zei. Van je hebt, wat is het? Je hebt, al je eten is klaar. Je hebt je hotel. Alles bij elkaar. En je bent elke dag ergens anders. Yeah. En dan ga je wat leuks doen en zo. En kijk, ik heb een aantal cruises hier aan de... Ik ga naar Mexico aankomende week. En die heb ik al 3 keer gedaan. En precies dezelfde cruise. Maar dan doe je iedere keer wat anders als je naar het stadje gaat. En het is toch... Ja, het is het blijft goed leuk. Eten. Ja, een beetje bij het zwembad liggen, een beetje boekje lezen, gewoon relaxed. Het is een resort. Het is een resort. Is het dan, ja, dan ga ik een beetje generaliseren hoor, maar is het dan vakantie voor een beetje luie mensen? Nou, ik weet niet, je hebt in Nederland toch ook van die all-in resorts? Dat, in Turkije, zeker. Ja, nee, ja, nee dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ja, het is gewoon een all-inclusive, maar dan op het water. Ja, en je hebt hier ook mensen die rennen met een handdoekje voor de strandstoel. Echt? Voor de stoel bij het zwembad. Oh ja, ja, ja. Mooi dat over de hele wereld, zelfs op de 7 zeeën, allemaal hetzelfde is. Het is een prachtige ervaring dus, dat geloof ik. Ik word bijna helemaal enthousiast van jullie. Maar er gaan dus ook wel eens dingen mis. We hoorden net al dat iemand van het balkon in Brazilië is gevallen of gesprongen eigenlijk. Wat zijn nou de meest voorkomende problemen op een cruise als we kijken naar de Verenigde Staten? Wat hoor je veel? Wat voor verhalen hoor je veel? Het meest voorkomende echt probleem op een cruiseschip is toch echt aanranding. Oh, jeetje. En, ja, dat mensen dus toch onheus betast worden of zo. Of ja, ik zou het niet meteen verkrachting noemen, maar dat zal er ook wel zijn. Maar ja, dat is het meeste. En dan heb je natuurlijk ook diefstal en ernstig letsel. Dus ja, als iemand valt of zo, of wat dan ook. Maar ja, er wordt ook veel gestolen op zo'n cruiseschip. Ja, het is natuurlijk eigenlijk best wel gek als je met zoveel mensen tegelijkertijd ergens zit in een relatief kleine omgeving. Dan gebeuren dat soort dingen. Wat is dan, hoe wordt daarop gereageerd vanuit de crew zelf? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar je hoort het. De mensen die het betreft zullen vast ontslagen worden. Het is 88% zijn het medewerkers van de cruiseschepen trouwens. En 12% passagiers. Dus ik ga ervan uit dat de cruiseschepen daar toch wel passende maatregelen voor dat soort mensen nemen. En ik vind het ook een beetje vreemd dat het zijn heel vaak de mensen die op zo'n cruise ship werken, zijn toch heel vaak mensen uit wat minder bedeelde landen. Er zijn echt heel veel mensen uit Zuidoost-Azië en uit Afrika en Oost-Europa zie je ook heel veel. Het zijn echt alleen de kapiteinen die uit westerse landen komen. Ik vind het raar dat je dan toch je baan en veel sturen ook geld naar hun familieleden en zo, dat je dat op het spel zet door iets van criminaliteit uit te voeren op zo'n schip. Dus ik stond er wel van te kijken dat het 88% was. Ja, dat is bizar. Het is echt een enorm groot aantal inderdaad. Als we dan kijken naast deze menselijke problemen, laten we even teruggaan naar de coronapandemie. Daar waren ook allemaal problemen op een cruise. Wat was daar aan de hand? Ja, we hadden hier een cruise die aankwam. Het was volgens mij het Diamond Princess was het. En die kwam aan in San Francisco. Er waren een aantal mensen waren ziek geworden op die boot. En die boot kwam dus terug. Maar die mocht niet aanmeren van Trump. Er zaten allemaal Amerikanen op. En hij zei, nee, want we hebben heel lage getallen nu. En dan willen we niet 3500 mensen die misschien ziek zijn erbij hebben. Dat zei hij echt letterlijk. Dat was, laat ze maar naar een ander land gaan. Dan komen ze bij hun telling. Wat? Oké. Die boot heeft dus 5 dagen nog. Die heeft nog 3 dagen een beetje rondgevaren. En uiteindelijk, kwamen ze dus aan de kust. En duurde het echt nog 3 dagen voordat iedereen van boord was. Want iedereen moest getest worden. En dat ging allemaal cabine voor cabine. Dus in de isolatie. Echt een hele tijd voor dat. Ja, iedereen ook in isolatie daarna. Het was echt. Dat was geen feest. Nee, dan naast deze cruise ship, sorry, we moeten gelijk door, want er zijn zoveel verhalen. Mm-hmm. Dan is er ook nog een cruise, die staat bekend als de Poop Cruise. is een bijzonder verhaal. Vertel, waar komt deze naam vandaan? Ja. Nou, wat je vaak ook ziet zijn motorproblemen op cruiseschepen. En dit was dus bij de Poop Cruise was dus ook een verhaal. Er was een ontploffing of een brand of zo in de machinekamer. En daardoor viel ze konden dus niet meer sturen en ze konden niet meer vooruit. En die boot die lag dus ergens in het midden van de Golf van Mexico. Mm-hmm. Niks te doen. En daarbovenop kwam dus ook. Het human waste kwam omhoog het toilet uit. Ontlasting kwam terug de cabine in, gezellig. Dus al die mensen die moesten ook. Je kon niet in je kamer blijven. Want daar staat dus gewoon, daar stond een laag met poep in je kamer. En dus al die mensen die moesten, die zag je dus ook, dat helikopters kwamen er langs natuurlijk van nieuwsorganisaties. Mensen die allemaal op de deks buiten zaten, onder tentzeilen en dergelijke. Die boot uiteindelijk zou eerst naar Mexico gaan. Maar toen dreef hij dus een stukje verder naar het noorden. En toen moesten de schepen uit Alabama komen. En dat duurde 3 dagen voordat de boten daar waren. Er zijn ondertussen wel andere cruiseschepen langs gegaan. En die hebben voedsel en water en dergelijke afgeleverd. Maar uiteindelijk duurde het nog 5 dagen voordat ze aankwamen hier in de VS. En dan, ze hadden wel. De elektriciteit konden ze wel weer gedeeltelijk gebruiken na een paar dagen. Maar je kon in principe niks meer doen. En je dobberde een beetje op de zee totdat je terug was in de haven. Oh, wat erg dat je daar dan vast zit. Die mensen die daar afkwamen, die hadden ook niet echt een goede goede vakantie. nee, precies. Nee. Maar Carnival heeft dan meteen voor een paar maanden alle cruises geannuleerd. En ik geloof echt iets voor 3 maanden of zo, om backup generatoren op alle schepen meteen te installeren. Dus ze hebben wel meteen actie genomen. Er was wel zoveel media aandacht voor dit verhaal. Dat dit nooit meer gaat gebeuren in ieder geval. Nee, precies. Dat in ieder geval de elektriciteit en dat de belangrijke functies van zo'n schip door kunnen gaan. Als je dan niet verder kan varen, zeg maar. Ja, heel goed. Als we nu. Kijk, je hebt nu al. Je gaat je 8e cruise doen, hè? Want er wordt er net al een hele goede tip van Frank. Waar jij je ook zeker aan moet denken dat je niet te laat komt. Heb je zelf nog een tip voor mensen die op cruise gaan? Regel je excursies van tevoren. Zorg daarvoor dat je daarin leest. En het is echt niet slecht om dat via de cruisemaatschappij te regelen. Want dan heb je een soort van verzekering. En de organisaties weten dan ook van het schip komt op deze tijd aan en gaat op die tijd weer terug. En dan wordt er echt wel gezorgd voor een backup en dergelijke. En als er een annulering moet zijn, dan wordt dat teruggeboekt meteen via de cruise. Dan hoef je dat niet ergens met een organisatie in Mexico te proberen te regelen of zo. Dus ik denk dat dat wel mijn tip is. Als je wat wil gaan doen, regel dat van tevoren. En ja, doe dat bij de cruisemaatschappij. Dat is nog wel wat voor jou, Emmet, om eigenlijk daar te gaan werken als een soort activiteitenbegeleider op een cruiseschip. Ik zit het helemaal voor me. Ja, maar daar ben ik niet te enthousiast voor. Dan moet je helemaal springen en dansen. En het is heel fijn om hier te zijn. Dat kan ik niet 5 dagen, 7 dagen in de week doen. Dat gaat echt niet lukken. Plus, je bent ook een half jaar weg van je familie en zo. Want die mensen die hebben ook echt een contract voor best een lange tijd. Die zitten soms 6 maanden op zo'n schip of zo. Je moet er maar tegen kunnen. Ja, het lijkt mij. Ja, het is leuk om te doen als je jong bent, als je in je 20 jaren bent, zeg maar. Maar dat ben ik al een tijdje niet meer. Dus ik vind het wel goed. Ik geniet van de vakantie nu. Goed zo, heel goed. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier. Volgende week ben je dus op cruise door Mexico. Nou, laat mij vooral weten hoe het is. En stuur ook een leuk berichtje. Geef ons even een klein sfeerbeeldje hoe het er daaraan toe gaat op zo'n cruise in Mexico. Ja, dat zal ik doen. Hartstikke goed. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je de volgende keer weer. En dan tot na je vakantie. Ja, dankjewel. En tot snel. Tot snel. Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda quella moonlight fumando fino all'alba non cambierai e non cambierò fottendomi la testa in un night soffrire può sembrare un po' fake se curi le tue lacrime ad un re sui denti blu jeans non paragonarmi a una bitch così non era abbastanza noi sali sulla jeep ma non sono bravo a rincorrere 5 cellulari nella tuta gold baby non richiamerò parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra con i fiori fiori nella tuta gold tu ne fumavi la metà mi passerà ricorderò i gilene ripieni di zucchero il numero 5 cellulari nella tuta gold baby non richiamerò dov'è la fiducia diventata rida è come l'aria del Sahara mi raccontavi storie di gente senza dire ma il nome nome nome come l'amico tuo in prigione ma a stare nel quartiere serve fottuta personalità se parti cellulari nella tuta gold baby non richiamerò parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra con i fiori fiori nella tuta gold tu ne fumavi la metà mi passerà ricorderò di gileni ripieni di zucchero cambio il numero 5 cellulari nella tuta gold baby non richiamerò mi hanno fatto bene le offese quando fuori dalle medie le ho prese ho pianto dicevi ritornatene al tuo paese lo sai che non porto rancore anche se papà mi richiederà di cambiare cognome parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra con i fiori fiori nella tuta gold tu ne fumavi la metà mi passerà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero cambio il numero 5 cellulari nella tuta gold baby non richiamerò Je herkent hem misschien nog wel van het Eurovisie Songfestival 2019. Toen won hij bijna met zijn nummer Soldi. Dit was Mammoet, de Italiaanse zanger. En dit is het nummer Tuta Gold. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. En dan gaan we het hebben over Overshoot Day. Want als de hele wereld leeft zoals Nederland, dan zijn er wel 4 aardbollen voor nodig. Alle grondstoffen die we nodig zouden moeten hebben voor een heel jaar zijn in Nederland al op. Zo snel gaat dat dus. Daarom was het deze week Overshoot Day in Nederland. En het is belangrijk om het klimaatakkoord te halen, zodat de Overshoot Day later kan zijn. Maar dat gaat in Nederland nog niet zo goed. Maar waarom doet Nederland het eigenlijk zo slecht en hoe kunnen we dat verbeteren? ook een klein land waarin een heleboel gebeurt. We hebben landbouw, we hebben wegen, auto's, fabrieken. Nou, en dat zorgt er eigenlijk voor dat het voor Nederland toch snel al zo is dat we toch veel verbruiken. We kunnen nog wel verder en er zijn nog wel reserves. Maar als je iedere keer, elk jaar opnieuw meer gebruikt dan de aarde zelf weer bij kan maken, ja, is dat uiteindelijk wel een probleem. Nou, zelf kan je bijvoorbeeld minder voedsel verspillen, dus geen eten weggooien. Groene stroom is heel erg belangrijk. Meer groente, minder vlees eten. Ik ben ontzettend hoopvol. Dus ik heb echt het gevoel dat we er samen echt voor gaan. Oké, allemaal goede tips dus. En hopelijk gaan we dat in Nederland ook halen. Maar hoe groot is dit probleem? Helemaal aan de andere kant van de wereld. En op een heel klein eilandje. Daar ga ik over in gesprek met mijn correspondent uit Dominica. Namelijk Marieke van Alsten. Marieke, wanneer was het bij jullie overshoot day? Vorig jaar 23 augustus. Dat vind ik toch bijzonder. En ik was helemaal verbaasd. Ja, want zo'n klein eiland, een eiland eigenlijk zonder industrie, dat toch een overshoot day kan hebben. Ja, dus ik ben begonnen om te kijken hoe dat berekend wordt. En ik heb wel een soort omschrijving daarvan gezien, maar dan snap ik nog niet hoe dat voor ons eilandje berekend wordt. Want ik vind het echt best raar dat we hebben 65.000 inwoners op een oppervlakte van 1/7 van Nederland. Dus relatief ten opzichte van Nederland woont hier niemand. Mm-hmm. We hebben geen industrie. Ik vind het heel bizar. Ja, want als we dan kijken naar die vormen van uitstoot op Dominica, waar moet ik dan aan denken? Auto's, uiteraard. De vliegtuigen, dat zijn er geen 100 per dag. Ik denk misschien 3 of 4 toestellen per dag. Maar goed, dat is wel veel uitstoot. Ik hoorde net iets over groene stroom. Ja, wij zijn überhaupt al blij als we stroom hebben. En de stroomvoorziening, als die niet door waterkracht komt, omdat het waterniveau te laag is, dan wordt er met diesel gestookte generatoren. Dus dat is ook niet goed voor de luchtvervuiling. Maar goed, dat is niet elke dag en dat is ook geen dagen aan een stuk. Dus nee, maar dat is ook niet vergelijkbaar met een Tata Steel of iets wat echt totaal niet. Nee. Dus eigenlijk hebben jullie geen idee waarom in augustus al de overshoot day was. Dat is best bijzonder. Nee. Verwacht je dan dat overshoot day dit jaar weer zo vroeg gaat vallen? Ik heb net even gekeken. Ik zag ergens een plaatje met een wereldbol met wanneer in diverse landen het dit jaar is. En daar stond Dominica op dit moment in augustus of september nog niet bij. Oké. Maar goed, dat zegt natuurlijk niks, want het is pas april. Mm. Maar kijk, er zijn altijd dingen die we hier beter kunnen doen. Mensen zijn hier erg geneigd om hun eigen afval te verbranden. En dan zijn dat bijvoorbeeld ook autobanden en zo. En als je dan net je wasbuit hebt hangen, dan dwarrelt allemaal van dat roet overheen. Ah. Ja, verzeker. Het is niet alleen irritant, maar volgens mij ook heel slecht voor de luchtkwaliteit. Ja, hebben mensen op Dominica enig idee wat überhaupt overshoot day is en wat voor impact dat heeft? Ik denk, als ik de gemiddelde Dominicaan zou vragen, dat ze geen idee hebben. Nee, maar speelt het klimaatprobleem dan wel een rol daar? En dat komt denk ik omdat we steeds meer merken dat het hier warmer wordt. En dat daardoor, dat heeft ook weer invloed op het orkaanseizoen. Er is nu een heel zwaar seizoen aangekondigd. Dus daar zijn we, die hebben nog steeds 7 jaar geleden orkaan Maria in gedachten. Mm-hmm. Dus op die manier zijn ze er wel mee bezig, maar niet zozeer met... Bij de ene laatste verkiezingen zei de overheid van we gaan alle plastic tasjes afschaffen, want allemaal afgeschaft. Het is nu 7 jaar later en je kan gewoon overal waar je komt, krijg je plastic tasjes gratis. Oh ja. Dus niemand houdt er eigenlijk echt nog heel erg rekening mee. Nee. Dat is niet helemaal waar. Er zijn, dat wordt hier langs de weg en bij allerlei snackets heet dat, verkopen mensen hun eten. En daar zijn wel heel veel, daar hebben we geen styrofoam, bakjes en containers meer. Dat is allemaal wel biologisch afbreekbaar. Dus dat op zich is wel fijn. Dat is positief. Want wat voor impact heeft klimaatverandering dan op jullie eiland? Nou, het is vandaag 6 april, ja, bij jou al 7 april. Het is de afgelopen dagen ongelooflijk heet geweest. Het was echt gisteravond om 9 uur was het nog 30 graden. En het voelde aan als 35 graden. Dus vorig jaar hebben we een hittegolf gehad van 5 maanden. Dat het elke dag tussen de 35 en de 39 graden aanvoelde. Geen wind. En nu de verwachting is omdat we van een El Niño naar een La Niña gaan of andersom. Dat vergeet ik steeds. Warmt de Atlantische Oceaan meer op. En die is eigenlijk al warmer dan 20, 25 jaar geleden. Dus dat is brandstof voor stormen. Mm. Dus in die zin merken wij daar relatief veel van. Voor een eiland wat eigenlijk qua uitstoot niet te vergelijken is met een land als Nederland of de Verenigde Staten of zo. Ja, dan worden jullie ook extra hard geraakt. Zeker met een. Ja, ik kan me ook voorstellen dat de bevolking in Dominica ook wel kwetsbaarder is. Dus ook voor die klimaatverandering. Ja, zeker. Het gaat hier economisch heel slecht. Dus mensen zijn waarschijnlijk ook niet verzekerd. Hun huizen zijn niet verzekerd. Of ze wonen in een huis dat helemaal niet bestand is tegen stormen en orkanen. Mm. En iedereen weet nog, het is pas 7 jaar geleden, wat er toen gebeurd is. Dus mensen zijn zeker wel daar nu heel erg mee bezig. Ja. Ja, veel meer dan je goed voorbereiden kan je niet. Als het komt, komt het. En dan moet je afwachten tot het voorbij is. En dan is het maar zo. Ja, heftig lijkt me dat op zo'n eiland. Lijkt me best wel angstig dat je zo ingeklemd zit met water. Eigenlijk dat je niet zomaar weg kan. Maar het is wel bizar ook om terug te komen op de Overshoot Day, dat zo'n klein eiland als Dominica dan toch in augustus al die Overshoot Day heeft bereikt. Ja, dat vind ik nog steeds heel bijzonder. Dat kan ik nog steeds niet helemaal plaatsen. Maar goed, als het internet het zegt, dan klopt het. een soort van. Dat kan ik niet helemaal beamen, maar in dit geval geloof ik het ook helemaal zeker. Ja, gelukkig worden er kleine dingen al gedaan om hier wat aan te doen, maar er zijn nog grote stappen te behalen, dat is wel duidelijk. Zeker. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Marieke van Asten vanuit Dominica. Ik wens je nog een hele fijne dag en succes met de Overshoot Day. We gaan kijken of dat is in augustus ook zo zal zijn. In augustus. Ja. Is goed, fijne nacht. Dank je wel, hè. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep met correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vandaag hoort. En een paar van hen, of eigenlijk eentje vandaag, heeft mijn voicemail ingesproken. Als het goed is, maar hij doet het niet. Dus we gaan luisteren naar muziek. Tot zo. En terwijl je nog even nageniet van Santana met Black Magic Woman, wil ik je heel erg bedanken dat je er vandaag weer bij was bij de wereld van BNNVARA. Dit was alweer het einde. Volgende week ben ik er weer. Nu is hier De Nacht is Zwart. En dat hoor je allemaal na het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een hele fijne nacht. Slaap lekker of blijf lekker wakker. Tot volgende week. NPO Radio 1.